Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillahi nahmeduh ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzubillahi min şururi enfisina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu felâ mudilleleh ve men yudlil felâ hadiyeleh. Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'd, fe inne estagal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesatuhâ ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin finnar. Allah azze ve celle izin verirse inşallah bugün tekfir fitnesi hakkında sohbet edeceğiz. Şüphesiz umumi tekfir fitnesi yalnız hükmedenler için değil, hükmedilenler için de aynı şekilde büyük öneme sahip ve eski bir fitnedir. Bunun kökeni eski İslami fırkalardan havariç, yani haricilik diye bilinen fırkaya dayanır. Maalesef bazı davetçiler kitap ve sünnet ismi altında şu iki sebepten ötürü kitap ve sünnet sınırlarından dışarı çıkmaktadırlar. Birincisi ilimde sığlık. İkincisi, ki bu daha önemlidir, onlar şeriat kaidelerini tefakkuh etmiyor, anlamıyorlar. Halbuki bu sahih İslami davetin esasıdır. Bundan çıkanların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü, hatta Rabbimiz azze ve celle'nin bundan ayrılanları Allah ve Resulüne karşı çıkmak olarak açıkladığı cemaatten ayrılıktır. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 115. ayetinde mealen kendisi için doğru yol belli olduktan sonra kim peygambere karşı çıkar ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir buyruluyor. İlim ehli indinde mesele açıktır. Allah Azze ve Celle kendisine doğru yol belli olduktan sonra Resul'e karşı çıkarsa kavlini müminlerin yolundan başkasına uymaya izafe etmiştir. Ve müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız buyruluyor. Müminlerin yoluna uymak veya uymamak cidden önemli bir meseledir. Müminlerin yoluna uyan alemlerin Rabbi katında kurtulmuştur. Müminlerin yoluna muhalefet edenin varacağı yer ise cehennemdir ve orası ne kötü bir varış yeridir. Eski ve yeni birçok taifeler müminlerin yolunda bulunmaya önem vermeyip kitap ve sünnetin tefsiri hususunda akıllarının kontrolünde hevalarına tabi oldukları için sapıtmışlar, salih selefimizin üzerinde bulunduğu yoldan ayrılarak tehlikelere düşmüşlerdir. Ayetteki ve müminlerin yolundan başkasına uyan ifadesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih hadislerinde geçen ifadeler tekit etmektedir. Bu hadislerden bazılarını nakledeceğiz inşallah. Bu hadisler bütün Müslümanlar tarafından bilinir fakat bu konuda bilmedikleri şey şudur. Bu hadisler kitap ve sünnetin anlaşılmasında müminlerin yoluna sarılmanın zaruri ve vacip olduğunu göstermektedir. İşte bu nokta tekfir cemaati diye bilinen kimselerin ve kendilerini cihada nispet eden bazı cemaatlerin yanılgı ve gaflete düştüğü bir noktadır. Bunlar kendilerini salihler ve ihlaslı kimseler olarak değerlendiriyorlar ama Allah katında kurtulanlardan olmak için bu tek başına yeterli değildir. O halde Müslümanın şu iki şeyi bir araya getirmesi zaruridir. Birincisi Allah Azze ve Celle için niyette doğruluk ve ihlas. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu yola güzelce tabi olmak. Kitap ve sünnet ile amel edip bunlara davet etmek hususunda ihlaslı bir Müslüman olmak yeterli değildir tek başına. Bilakis buna izafe olmak için metodun düzgün ve sahih olması gerekir. Bu da ancak ümmetin salih selefinin üzerinde bulunduğu yola tabi olmak ile tamama erer. Az önce bahsettiğimiz sabit hadislerden birisi meşhur 73 fırka hadisidir. Dikkat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Hristiyanlar ise 72 fırkaya ayrıldı. Ümmetim ise 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan bir tanesi hariç hepsi de ateştedir. Dediler ki o kurtulan fırka hangisidir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cemaattir. Diğer bir rivayette benim ve ashabımın üzerinde bulunduğumuz yolda olanlardır buyurmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu cevabı ile daha önce geçen ayetteki müminlerin yolundan başkasına uyanlar ifadesi birbiriyle örtüşmektedir. Böylece ayetin umumuna girenlerin ilki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste benim üzerinde bulunduğum yol demekle yetinseydi, kitap ve sünneti hakkıyla anlayanlar için bu yeterli olurdu. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve teala'nın kendisi hakkındaki şu kavlini ameli olarak uygulamıştır. Tevbe suresinin 128. ayetinde müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir buyruluyor. Ashabına ve tabi olanlarına Kurtuluş Fırkası'nın alametini kendisinin ve sahabelerinin üzerinde bulunduğu yol olarak açıklaması onlara, ümmetine şefkatinin ve merhametinin kemalinden kaynaklanmaktadır. Arap lügatini, nasih ve mensuhu bilmek gibi kitap ve sünnetin anlaşılmasına vesile olan bilgiler konusunda Müslümanların genel, davetçilerin özel olması gibi bir ayrım caiz olmaz. Bilakis bütün bunlardan önce üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının bulunduğu yola dönmek mecburiyeti vardır. Çünkü onlar eserlerinden ve siretlerinden anlaşılacağı gibi ibadette Allah için en ihlaslı olanlar idiler. Kitap ve sünneti bizden daha iyi anlarlar. Diğer övülmüş hasletlerden de onların ahlakıyla ahlaklanılır ve edepleriyle edeplenilmesi gerekir. Bu hadis faydaları ve sonuçları bakımından Sünen'de aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. İrbaz bin Sariye radıyallahu anh'den rivayet edilen Raşid Halifeler hadisine benzemektedir. İrbaz radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı. Sonra bize döndü ve gözleri yaşartan, kalpleri ürperten etkili bir vaaz etti. Birisi dedi ki, ey Allah'ın Resulü, sanki bu vaaz veda eden bir kimsenin öğütleridir. Bizlere ne vasiyet ediyorsunuz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da size Allah'tan korkmanızı, Habeşli bir köle olsa dahi idarecinizi dinleyip itaat etmenizi vasiyet ederim. Sizden kim benden sonra yaşarsa birçok ihtilaflar görecektir. Bu yüzden sünnetime ve hidayete erdirilmiş Raşid halifelerin sünnetine sarılmanız gereklidir. Ona azı dişlerinizle ısırır gibi sarılıp bırakmayın. Sizleri sonradan ortaya çıkmış işlerden sakındırırım. Şüphesiz her sonradan icat edilmiş şey bid'attir. Her bid'at de cehennemdedir. Bu hadis önceki hadiste geçen sorunun cevabına bir nevi şahitlik etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini sünnetine sıkı tutunan ashabına yönlendirmiştir. Sonra ve benden sonra Raşid halifelerimin sünnetine buyurarak bunu ifade ediyor. Şu durumda akidemizi, ibadetimizi, ahlakımızı ve gidişatımızı kavramak istediğimizde daima bu esas üzerinde hareket etmemiz mecburidir. Müslüman için zararı olan bu hükümlerin anlaşılması için salih selefimizin menhecine dönmekten başka bir yol yoktur. Ta ki Kurtuluş Fırkasından olmak bizim hakkımızda gerçekleşsin. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Geçen ayetin ve hadislerin gösterdiklerine dikkat etmeyen eski ve yeni pek çok taifeler doğal bir sonuç olarak kendilerinden öncekilerin kitap, sünnet ve salih selef yolundan saptıkları gibi bu konuda da sapmışlardır. İşte bu sapanlarından biri de eski ve yeni haricilerdir. Bu zamanda hatta uzun zamandan beri tekfir fitnesi şu ayetin etrafında dönüp durmaktadır. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide suresinin 44. ayet. Derin anlayışları ve dakik bilgileri olmadan buna tutunmaktadırlar. Bilmekteyiz ki bu ayet tekrar ediyor ve son kısmında 3 ayrı lafız geliyor. Kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. 44. ayet. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Maide suresinin 45. ayeti ve kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fasıklardır. Maide suresinin 47. ayeti bu da. Bu ayette sadece ilk lafzı ele alıp tekfire hüccet getirmek tam bir cahillik eseridir. Zira onlar Kur'an'da ve sünnette geçen bütün el küfür lafızlarını değerlendirmeksizin bunu dinden çıkaran küfür olarak anlamlandırıyorlar. Bu şekilde küfre düşenler ile Yahudi, Hristiyan ve diğer İslam dışı dinlere mensup müşrikler arasında fark olmadığını iddia ediyorlar. Kitap ve sünnet lugatinde geçen her küfür lafzını her zaman bu hatalı anlayışlarıyla yorumlayarak etrafında dönüyorlar. El-kafirun kelimesi, bu kelime her zaman tek bir anlamda değildir. Aynı konuda diğer iki lafız ile, yani zalimler ve fasıklar kelimeleriyle de tarif edilmiştir ki, zalim veya fasık olmakla vasıflananın mutlaka dinden çıkmasını gerektirmez. Böylece kafir diye vasıflanan da bunun gibidir. Bir kelimede farklı anlamlar bulunmasına kitap ve sünnet lugatı olan Arapça, Arap dili delil olmaktadır. Bu yüzden Müslümanlar üzerine hükmedecek kişinin, Müslümanlar arasında hükmedecek kişinin salih selefinin menheci ışığında geniş bir kitap ve sünnet bilgisine sahip olması gerekir. Kitap ve sünneti anlamak ise ancak Arap lügatini, edeplerini ve inceliklerini bilmekle mümkün olur. Eğer ilim talibinin Arap dilini bilmek konusunda eksiği varsa, bu eksikliği gidermek için kendisinden önceki ilim ehlinin, özellikle de üstünlüklerine şahitlik edilen ilk 3 asırdaki alim ve imamların anlayışlarına müracaat etmelidir. Allah razı olsun. Ayete dönecek olursak, kim Allah'ın indirdiği hükümler ile hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir buyruluyor. Burada küfür kelimesiyle kastedilen nedir? Dinden çıkaran küfür mü, yoksa başka bir şey mi kastedilmiştir? Bu ayette dikkatli olmak zorundayız. Zira burada bazı İslam hükümlerinden çıkaran ameli küfür kastedilmiştir. Bu anlayışımızda dayanağımız ümmetin derin alimi, Kur'an tercümanı İbn Abbas radıyallahu anhumadır ki bu sapık fırka mensupları dışında Müslümanlar onun tefsir ilminde yegane imam oluşunda icma etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anhuma bizim bugün sahip olmadığımız işitme yollarına sahipti. İnsanlar bugün bu ayeti ancak yüzeysel olarak tafsilatını bilmeden anlamaya çalışmaktadır. İbn Abbas radıyallahu anhuma diyor ki bu zannettikleri küfür değildir ve bu küfür dinden çıkaran küfür değildir. Yine o küfrün altında bir küfürdür ifadeleriyle bu ayeti bu şekilde açıklamıştır. Muhtemelen hariciler müminlerin emiri Ali radıyallahu anh'ı dinden çıkmakla itham edip bunun akabinde müminlerin kanlarını dökmüşler. Onlara müşriklere yapmadıkları şeyleri yapmışlar. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh'a iş onların dediği gibi değildir. Bu ancak küfrün altında bir küfürdür demiştir. Tercümanül Kur'an olan İbn Abbas radıyallahu anh'ın bu ayeti tefsiri hakkındaki bu kısa cevabı ayetin başka şekilde anlaşılmasına imkan vermemektedir. Alimlerin kabul ettiği görüş de budur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Nitekim başka naslar da bu hakikati desteklemektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümana sövmek fusuk, onu öldürmek küfürdür buyurmuştur. Bununla beraber insan bu sebeple dinden çıkmaz. Zira Allah azze ve celle Hucurat suresinin 9-10. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz. Lakin tekfir fitnesine düşenler buna razı olmayınca bu rivayet İbn Abbas'tan sahih olarak gelmemiştir, kabul edemeyiz demeye başladılar. Onlara denilir ki nasıl sahih olmaz? Sizden daha üstün ve daha alim olanlar bunu kabul etmişlerdir. Sizler ise kabul edilmez diyorsunuz. Şeyhülislam İbn Teymiye, İbn Kayyim ve daha başka pek çok hadis uzmanı alimler bu rivayeti kabul edip sahih diyerek nakletmişlerdir. Hem sizin dediğiniz gibi İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayeti sahih olmasa bile bunun dinden çıkaran küfür olmadığını gösteren başka naslar vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi gibi. İnsanlardan şu iki sınıfta küfür vardır. Nesebe sövmek ve ölü üzerine çığlık atmak. Şüphesiz bunlar dinden çıkarmaz. Lakin ilimde eksiklik ve şeriatın kaidelerinde anlayış kıtlığı bu sapıklığı gündeme getirmiştir. Şüphesiz kötü irade kötü anlayışı getirir. Zira bir insan bir şeyi istediğinde anlayışı istediği şekle uyar ve böylece naslardan sapar. Alimlerin katında bilinen bir kaide vardır. Orada denilir ki önce delili çıkar sonra buna itikad et. Önce itikad edip sonra ona delil bulmaya kalkarsan sapıtırsın. Bu sapmanın sebepleri ise şer'i ilimlerde sermaye kıtlığı, şeriatın kaidelerini anlamadaki kıtlık ve kötü niyete binaen kötü anlayış. Küfür kelimesi Kur'an'da ve hadislerde pek çok yerde zikredilmiş olup bunların hepsinin dinden çıkaran küfür olduğuna yorumlanmasına imkan yoktur. Şeyhülislam İbni Teymiye küfür mutlak olarak zikredilirse bundan büyük küfür kastedilir sözünü yanlış yorumlayıp İbni Teymiye'nin bu sözünü yanlış yorumlayıp bu ayetten tekfire delil getirenler vardır. Halbuki Şeyhülislam belirlilik taksı yani marife olarak gelen el küfür ile belirsizlik ifade eden, nekre ifade eden küfür kelimesi arasında ayrım yapmıştır. Vasfa gelince burada ha ula'i kafirun ve ha ula'il kafirun diyebiliriz ve burada kastedilen dinden çıkarmayan küfürdür. Vasıflanan fiil ile indirdiğinden vasıflanan fail arasında fark vardır. Bu ayeti bu şekilde yorumlayarak hükmetmek gerekir. Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek dinden çıkaran küfür değil, ameli küfürdür. Zira hükmeden kişi doğru yoldan çıkmıştır. Bu konuda kendisinden önce koyulmuş devlet kanunuyla hükmeden kişi ile bu kanunu ilk ortaya koyan kişi arasında fark vardır. Öyleyse önemli olan bu kanun semavi kanuna muhalif midir değil midir, budur önemli olan. Sahihain'de az önce belirttiğimiz gibi İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'ten gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümana sövmek fusuk, onu öldürmek ise küfürdür buyuruyor. Burada küfür kelimesi taatten çıkmak anlamında masiyet anlamındadır. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan konusunda insanların en fasih olarak sakındırmada mübalağa ifadesiyle onu öldürmek ise küfürdür buyurmuştur. Diğer taraftan bu hadisteki Müslümana sövmek fusuktur ifadesini ilk bakışta Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir ayetindeki lafızla geldiği üzere fısık anlamı üzerine tefsir etmemiz mümkün müdür? Cevap, bu dinden çıkmak anlamına gelen küfür kelimesinin müteradifi de olabilir. Dinden çıkmak anlamına gelmeyen küfrün müteradifi de olabilir. Ancak Kur'an tercümanı İbn Abbas radıyallahu anh'ın belirttiğine göre burada kastedilen küfrün altında bir küfürdür. Bu hadis burada kastedilen küfrün bu manada olduğunu destekliyor. Zira beyan ettiğimiz gibi Hücurat suresinin 9. ayetinde şöyle buyuruluyor. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Allah Azze ve Celle hak yolda olan fırkaya karşı savaşıp isyan eden gruba da mümin demiş. Hadiste onu öldürmek küfürdür buyurmakla beraber Allah Azze ve Celle bağı yani isyancı topluluğun kafir olduğuna hükmetmemiştir. Evet. O halde İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın geçen ayeti yani Maide suresinin 44. ayeti tefsirinde dediği gibi burada kastedilen küfrün altında bir küfürdür. Müslümanın Müslümanı öldürmesi taşkınlık, haddi aşmak, fısk ve küfürdür. Lakin burada kastedilen küfür ameli de olabilir, itikadi de olabilir. Burada Şeyhülislam İbn Teymiye'nin ve kıymetli öğrencisi İbn Kayyim el-Cevziye'nin ince detayları içeren şerh ve açıklamalarından bahsetmek yerinde olur. Çünkü onların sancağı Tercümanul Kur'an İbn Abbas radıyallahu anh'a tarafından veciz ve özlü ifadeyle yükseltilen küfrün bu şekilde taksimi etrafında uyarıda bulunma hususunda üstünlükleri vardır, öncelikleri vardır. İbn Teymiye rahimeullah ile İbn Kayyim el-Cevziye daima itikadi küfür ile ameli küfrün ayırt edilmesinin zarureti üzerinde durmuşlardır. Aksi halde Müslüman bilmeden fitneye düşer ve Müslümanların cemaatinden ayrılarak eski haricilerden veya yeni haricilerin kuyruklarından birisi oluverir. Sözün kısası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanı öldürmek küfürdür hadisi mutlak olarak dinden çıkaran küfür anlamında değildir. Bu konudaki hadisler gerçekten çoktur aynı anlamda. Bunların tamamı geçen ayeti kısır anlayışlarıyla yanlış anlayıp bunun itikadi küfür anlamında olduğu şeklindeki tefsire tutunanların aleyhinde delildir. Şu an için şimdilik bu hadis bize yeter. Zira bu hadis Müslüman bir kimsenin Müslüman kardeşini öldürmesindeki küfrün itikadi küfür değil, ameli küfür anlamında olması hususunda kesin bir delildir. Tekfir cemaatine veya onlardan sayılanlara dönecek olursak, hüküm sahipleri, onların sancağı altında yaşayanlar ve onların yönetimlerinde vazife alanlar hakkında bunu mutlak olarak kullanarak onların küfür ve dinden çıktıklarına hükmediyorlar. Kafir olduklarına hükmediyorlar. Şüphesiz bu onların fasit bakış açılarından kaynaklanmakta olup onların günah işlemeleri sebebiyle kafir oldukları düşüncesine dayanmaktadır. Tıpkı ilk haricilerde olduğu gibi. Allame Elbani, Allah rahmet eylesin, şöyle bir hadise anlatıyor. Tekfir cemaatinden bazı kimselerle karşılaşmıştım. Sonra Allah Azze ve Celle onları hidayet etti. Onlara dedim ki, sizler bazı hüküm sahiplerini tekfir ediyorsunuz, bazı yöneticileri tekfir ediyorsunuz. Peki cami imamlarını ve hatiplerini, müezzinleri ve mescit hizmetlerini neden tekfir ediyorsunuz? Medreseler ve başka yerlerdeki şer'i ilim öğreten üstadları neden tekfir ediyorsunuz? Dediler ki, çünkü onlar o hüküm sahiplerinin Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmelerine razı olmuşlardır. Dedim ki, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedilmesine kalpleriyle razı olmuşlarsa böyledir. Bu takdirde ameli küfür, itikadi küfür haline gelmiş olur. Hangi hakim Allah'ın indirdiğinden başkasının bu asra daha uygun olduğuna itikad ederek hükmeder ve kitap ve sünnette gelen şer'i nasların hükmünü layık görmezse, şüphe yok ki bu hakimin küfrü yalnızca ameli bir küfür değil, itikadi bir küfür olur. Onun bu hükmüne razı olan kimse de onun hakkındaki küfür hükmüne dahil olur. Yani dinden çıkar. Sonra onlara dedim ki, öncelikle sizler her hakimin, her yöneticinin veya onların çoğunun kafir batılıların kanunlarıyla hükmettiklerini söylemeye güç yetiremezsiniz. Şayet Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek hakkında sorulsa ve bu kanunların doğru olup bu asra daha uygun olduğunu, İslam'ın hükmünün uygun olmadığını söyleyerek cevap verirlerse, hiçbir şüphe olmaksızın onlar gerçekten kafir olurlar. Hükmolunanlara, ki bunlar arasında alimler ve salihler de vardır, hükmolunanlara gelecek olursak, peki mücerred olarak onların hükmü altında yaşamaları sebebiyle kafir olduklarına nasıl hükmedebiliyorsunuz? Nitekim sizler de onların hükmü altında yaşıyor, fakat onların dinden çıkmış kafirler olduğunu, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin vacip olduğunu belirtiyorsunuz. Sonra da kendinizi mazur göstererek, şer'i hükme mücerred ameliyle muhalefet etmek bu ameli işleyen kimseyi dinden çıkarmaz diyorsunuz. Bu söz sizin dışındakilerinizin ve söylediğinin, sizden başkalarının da söylediğinin aynısıdır. Ancak sizler onlardan fazla olarak bu kimselerin kafir ve mürted olduklarını da söylüyorsunuz. Onların yanlışlarını ve sapıklıklarını ortaya koyan sorulardan birisi de, yani haricilerin sapıklıklarını ortaya koyan sorulardan birisi de onlara şöyle denilmesidir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik eden, namaz kılan bir Müslümanın dinden çıktığına ne zaman hükmedilir? Bir defa mürted olması yeterli midir? Yoksa onun dinden çıktığını ilan etmesi gerekir mi? Şüphesiz onlar bu sorunun cevabını bilemezler ve doğrusunu da bulamazlar. Onlar için şu darbı meseli örnek vermek zorunda kalıyoruz. Bir kadı var ki onun adeti ve düzeni şeriat ile hükmetmektir. Lakin bir hükümde ayağı kayıyor ve şeriata muhalif bir hüküm veriyor. Yani mazlumun hakkını alıp zalime veriyor. Kesinlikle bu Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmek değil midir? Onun dinden çıkaran küfürle kafir olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır, bu ondan bir defalık sadır olmuştur diyeceklerdir. Deriz ki, aynı hüküm tekrar ederse veya şeriata muhalif başka bir hüküm daha verirse o zaman kafir olur mu? Sonra bunun 3-4 sefer daha tekrar ettiğini söylesek onun ne zaman kafir olduğunu söyleyecekler. Şeriata muhalif hükümlerine bir sınır koymaya güç yetiremeyeceklerdir ve sonra onu bu yüzden tekfirde edemeyeceklerdir. İşte o zaman tamamen aksini söylemek mümkün olur. Buradan ilk hükmün Allah'ın indirdiğinden başkasının onu helal sayarak daha güzel görüldüğü ve şer'i hükmün çirkin görüldüğü anlaşılırsa, işte o zaman ilk seferde de olsa onun dinden çıktığına hükmetmek sahih olur. Bunun aksine göre şayet onun içerisinde şeriata muhalefet ettiği 10 hüküm verdiğini görürsek ve ona Allah'ın indirdiğinden başkasıyla neden hükmettin diye sorduğumuzda canımdan korktum veya rüşvet aldım derse, Bu öncekinden daha kötü yapmış olmakla beraber onun küfrüne kafir olduğuna hükmedemeyiz. Ta ki onun kalbinde Allah Azze ve Celle'nin indirdiğini layık görmediğini ifade ederse işte o zaman onun dinden çıkarak kafir olduğunu söyleyebiliriz. Sözün kısası, küfrün fısık ve zulümde olduğu gibi iki kısma ayrıldığını bilmek gerekiyor. Dinden çıkaran küfür, zulüm ve fısık, bu bütün bunları kalben helal görmeye bağlıdır. Dinden çıkarmayan küfür, zulüm ve fısık, bu da bütün bunları helal saymamaya bağlıdır. Bir diğer dinden çıkarmayan kısım vardır ki, bu da ameli olarak helal saymaya bağlıdır. Bütün günahlar, özellikle de bu zamanda ameli olarak helal sayılan faiz, zina, sarhoş edici içki içmek ve diğer günahlar gibi bunlar ameli küfürdendir. Mücerred olarak bu günahların ameli olarak helal sayılmasıyla yani bunların işlenmesiyle tekfir etmemiz caiz değildir. Ancak biz onların nefislerinde, kalplerinde Allah ve Resulünün haram kıldıklarını haram olarak itikad etmediklerini kesin bilgiyle anlarsak bu kalbi muhalefete düştüklerini bildiğimiz zaman onların dinden çıkaran küfürle kafir olduklarına hükmederiz. Ama bunu bilemezsek kafir olduklarına hükmetmemize yol yoktur. Zira bu takdirde biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu tehdidinin altına girmekten korkarız. Bir kimse kardeşine ey kafir derse bu söz ikisinden birine döner. Bu anlamda gelen birçok hadis vardır. Burada büyük bir delaleti olanını zikrettik. Bu müşriklerden birini öldüren sahabenin kıssasında gelmiştir bu hadis. Bu müşrik, o Müslüman sahabenin kılıç darbesini görünce şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur demiş. Fakat sahabi ona aldırmayarak öldürmüştür. Bunun haberi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca buna şiddetle karşı çıkmış. Sahabenin o müşriğin sadece ölüm korkusuyla bunu söylediğini belirterek mazeret beyan etmesi üzerine kalbini mi yardım buyurmuştur. Bu hadisi Buhari ve Müslim Usame bin Zeyd radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Şu halde İtikadi küfrün mücerred amel ile esaslı bir alakası yoktur. Büyük alaka, asıl alaka sadece kalp iledir. Amellerden bazısı sahibini itikadi küfre de düşürebilir. Zira bu ameller kesin bir şekilde sahibinin küfrüne delalet eder. O küfrünü bu fiiliyle ortaya koyarak dilinin tabir etmesinin yerine geçmiş olur. Mesela bilerek, kasten mushafı pisliğe atmak gibi. Bizler fasığın, günahkarın, hırsızın, zina eden veya faizli muamele yapanın veya buna benzer günahlar işleyen kimselerin kalbini bilemeyiz. Ancak kalbindekini diliyle ifade ederse o zaman başkadır. Ameline gelince şeriata ameli olarak muhalefet etmiş olur sadece. Aleykümselam ve rahmetullah. Sen muhalefet ettin, fasık oldun, günah işledin deriz. Lakin Allah Azze ve Celle indinde bize bir mazeret olmaz için ondan dinden çıkması hükmüne dair bir şey açıkça ortaya çıkıncaya kadar sen kafir oldun, dinden çıktın diyemeyiz. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinini değiştireni öldürünüz hadisinin kapsamına girmemez için İslam'da bilinen hükmü o kimseye getirir. Yani hüccet ikamesi yapılır. Müslümanların hakimlerini tekfir etrafında dönüp duran bu kimselere şöyle diyerek devam ettim diyor Elbani, Allah rahmet eylesin. O hakimlerin dinden çıkmış kafirler olduğunu söyleyenler aynı şekilde onlar üzerinde hüküm vermiş oluyorlar. Bu durumda üst olan bu hakimin onlara had cezası tatbik etmesi gerekir. Lakin şu an sizler eğer cedelden selamette kalırsak dinden çıkmış o kafir yöneticilere ameli bakımdan ne yapabilirsiniz? Ne tatbik edebilirsiniz? Eğer vela ve bera yaparız derlerse deriz ki vela ve bera güç yettiğince kalbi ve ameli olarak muhalat ve muadata yani Allah için dostluk ve Allah için düşmanlığa bağlıdır. Bunların mevcudiyeti için tekfiri ilan etmek veya riddeti yaymak yani onların mürted olduğunu ilan etmek şart değildir. Hatta vela ve bera bidat ehli, fasık ve zalime karşı da uygulanır. Sonra onlara dedim ki işte o kafirler İslam beldelerinden pek çok yeri kuşatmışlardır. Maalesef bizler Yahudilerin Filistin'i istila etmesiyle müptela olduk. Bizler ve sizler onların yaptıklarına karşı neye güç yetirebiliyoruz? Sizden biriniz kafirlerden olduğunu zannettiğiniz o yöneticilerin karşısında durabilir misiniz? İşin bu tarafını bıraksanız ve esasları İslam hükümetinin esasları üzerine kurulan kaideyi test etmeye başlasanız olmaz mı? Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabını yetiştirdiği sünnete ve onların da esaslarını kurup yaydığı nizama uymuş olursunuz. Evet, bunlar gerçekten güzel ifadelerdir Şeyh Elbani'nin bu sözleri. Yani Müslümanların idarecilerinin kafirler olduğuna hükmedenlerin eline onların küfürlerine hükmetmekle ne geçiyor? Onları izale edebiliyorlar mı? Ortadan kaldırabiliyorlar mı? Buna güçleri yetmiyor. Yahudiler 50 sene kadar önce Filistin'i istila ettiğinde Arabı ve Acemi ile İslam ümmeti onları oradan çıkaramadı. Nasıl olur da dillerimizi bize hükmeden yöneticilere uzatabiliriz? Onları izale edemeyeceğimizi biliyoruz. Ortadan kaldıramayacağımızı biliyoruz. Sonra kanlar dökülecek, mallar yağmalanacak, hatta ırzlar, namuslar yağmalanacak. Fakat neticeye sağlam bir neticeye ulaşılamayacaktır. Öyleyse bunun faydası nedir? Şayet insan kendisiyle Rabbi arasında o gerçekten dinden çıkmış kafir yöneticilerden birinin olduğuna inansa, bunu ilan edip yaymanın fitneye esir olmaktan başka bir faydası var mıdır? Şeyh Elbani'nin bu sözleri gerçekten güzeldir. Lakin bir şeyin helal olduğuna inanması halinde küfürlerine hükmedilmesi meselesinde şöyle bir ayrıntı var. Bu meselede kim Allah'ın hükmüyle hükmettiği halde Allah'ın hükmünden başkasının daha iyi olduğuna itikad ederse o kimse de kafir olur. Allah'ın hükmüyle hükmetmiş fakat küfür akidesiyle kafir olmuştur. Burada pekiştirerek ve tekrar tekrar şunu hatırlatıyoruz. Bütün Müslüman cemaatlerin İslam hükmünün yeniden dönmesi hususunda çalışması zorunludur. Bu sadece İslam topraklarında değil, bütün yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin şu kavlinin gerçekleşmesi içindir. Saf suresinin 9. ayetinde Allah Azze ve Celle, putperestler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini, doğruluk rehberi Kur'an ve gerçek dinle gönderen O'dur. Nitekim bazı müjdeleyici hadislerde de bu ayetin ileride gerçekleşeceği bildirilmiştir. Müslümanlar bu Kur'an nasını ve ilahi vaadi gerçekleştirmek için kararlı olmalıdırlar. Bunun apaçık bir yol ile olması zorunludur. Bu yolda dinden çıkarak kafir oldukları zannedilen yöneticilere başkaldırmak suretiyle olamaz. Sonra onların bu hatalı zanlarıyla beraber herhangi bir şey yapmaya da güçleri yetmez. Yani ortaya faydalı bir şey konmuş olmaz. Şeyh İbni Useymin'e Allah rahmet eylesin şu hususlar soruluyor. Gençlerin çoğunun akıllarında yerleşen ve onlar arasında huruç meselesi olan bir şüphe şu şekildedir. Bu yöneticiler kendi koydukları hükümleri kanun yaparak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Bu gençler de onların dinden çıkarak kafir olduklarına hükmediyorlar. Buna binaen diyorlar ki onlar bu küfürlerine devam ettikleri müddetçe onlarla savaşmak gerekir. Müslümanların zayıf halde bulunmalarına da itibar edilmez. Çünkü zayıflık haliyle ilgili durum bu ruhsat kılıç ayetiyle yani Tevbe suresi 5. ayetiyle neshedilmiştir. Müslümanların Mekke'de üzerinde oldukları zayıflık merhalesiyle amel etmeye mecal yoktur. İbn-i Hüseyin bu şüpheye şöyle cevap vermiştir. Öncelikle şunu bilmeliyiz. Dinden çıkma hükmü yani riddet, irtidat onlara tatbik edilebilir mi edilemez mi? Bu da söz veya fiil olarak irtidata delalet eden yani dinden çıktıklarını gösteren delilleri bilmeye gerektirir. Sonra muayyen bir şahsa bunu tatbik ederken herhangi bir şüphe söz konusu mudur değil midir? Yani bu fiilin veya bu sözün küfür olduğunu gösteren nas bulunmalıdır. Lakin burada bu muayyen şahsa küfür hükmünün tatbik edilmesi hususunda bir engel olabilir. Tekfire mani olan şeyler çoktur. Bunlardan birisi zandır ki bu da cahilliktir. Bir diğeri de galebe halidir. Ailesine ben öldüğümde beni yakın ve külümü denize savurun zira Allah bana azap etmeye kadir olursa alemlerde kimseye yapmadığı bir azap ile beni cezalandırır diyen adam hakkındaki hadisi Buhari ve Müslim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet etmişlerdir. Bu adamın akidesi zahirde küfürdür ve Allah'ın kudretinden şüphe etmiştir. Lakin Allah onun cesedini bir araya getirip ona hitap ettiğinde ''Ya Rabbi ben senden korktum'' veya buna yakın bir söz söylemiştir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle onu bağışlamıştır. Onun bu fiili tevil edilmiştir. Yani maksat ve muradı olan şeyden başkasına yorumlanmıştır. Bu adamın bir benzeri de kendisine sevinç galip gelmesiyle devesinden tutarak Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyen kimsedir. Bunu Buhari ve Müslim Enes radıyallahu anh'den rivayet etmiştir. Yani o hadiste geçtiği üzere hatırlayacak olursak Allah Azze ve Celle bir kulunun tevbesine şu şekilde sevinir ki bir kul bir hayvanını, devesini, bineğini kaybeder de sonra onu bulunca o kadar sevinir, o kadar sevinir, dili sürçer de şu şekilde söyler: Ya Rabbi, ben senin, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim. Yani o sevincin galebe haliyle bunu söyler. Hadis bu şekilde geliyor. Bu söz küfürdür. Lakin bunu söyleyen tekfir edilmemiştir. Zira o kimse mağluptur, galebe altındadır ve sevincinin şiddetinden dolayı aslında Allah'ım sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum demek isterken Allah'ım sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim diyerek hata etmiştir. Küfür kelimesini söylemeye veya küfür fiilini yapmaya zorlanan kimse de Kur'an naslından dolayı tekfir edilemez. Zira o bunu yapmayı istememekte ve seçme hakkına da sahip değildir. Biz biliyoruz ki bu yöneticiler nikah, farzlar ve benzeri konular gibi şahsi meselelerinde mezheplerinin farklı olmasına rağmen Kur'an'ın delili ile hükmediyorlar. Allah'ın indirdiğiyle hükmediyorlar şahsi meselelerinde. Ama insanlar arasında hükmetmeye gelince muhalefet ediyorlar. Onların bazı kötü alimlerden kaynaklanan şüpheleri vardır. Onlar diyorlar ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz buyurmuştur. Bu ifade geneldir. Dünya ile ilgili bütün maslahatları kapsar. Bizim bu konuda hürriyetimiz vardır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz dünya işlerinizi daha iyi bilirsiniz buyurmuştur diyerek onları şüpheye düşürüyorlar. Şüphesiz bu ciddi bir şüphedir. Lakin bu şüphe onlara hadlerin uygulanması, sarhoş edici içkilerin yasaklanması ve buna benzer hususlarda İslam kanunlarından ayrılma genişliği sağlar mı? Farz-ı muhal, bazı iktisadi yasaklar hakkındaki şüpheleri geçerli olsa da bu hususta şüphe söz konusu olamaz. Burada bir rivayet daha aklımıza geliyor. Abdurrezzak Musannef'inde rivayet ediyor. Ömer radıyallahu anh, Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh döneminde Kudame bin Mazun, sahabelerden Kudame bin Mazun içki içmesi sebebiyle had cezası uygulanmak üzere Ömer radıyallahu anh'a getiriliyor. Ömer radıyallahu anh de buna neden içki içtiğini soruyor. O da diyor ki Allah Azze ve Celle Maide suresinin 93. ayetinde Allah'a iman edip salih amellerde bulunanlara yediklerinden içtiklerinden dolayı bir günah yoktur buyuruyor diye cevap veriyor. Yani ayeti yanlış anlamış görüldüğü gibi. Ve Ömer radıyallahu anh onu tekfir etmiyor. Sadece had cezası uyguluyor. Buna dikkat edelim bak. Ve diyor ki sen diyor ayeti yanlış anlamışsın. Devamını okursan eğer sakındıkları takdirde, eğer iman edip sakındıkları takdirde diye tekrar ediyor o ifadeleri. İşte bu sakındıkları takdirde ifadesine haramlardan da sakınmak girer diyerek Ömer radıyallahu anh ona haddi uyguluyor fakat tekfir etmiyor. Ortaya atılan bu karışıklığa, bu işgale, şüpheye gelince bu konuda şöyle denilebilir. Eğer Allah Teala kıtali farz kıldıktan sonra eğer içinizde sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilirler. Ve eğer içinizden 100 sabırlı kişi bulunursa kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur. Enfal suresi 65. ayetinde bu şekilde buyurduğuna göre bunlar kaç kişilerdir? Ona karşı bir. Sonra şöyle buyurmuştur. Şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti ve sizde bir zaaf olduğunu bildi. Sizden 100 sabırlı kişi bulunursa onların 200'ünü bozguna uğratır. Eğer sizden 1000 kişi olursa Allah'ın izniyle onların 2000'ini yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresinin 66. ayetinde de böyle buyuruluyor. Nitekim bazı alimler şöyle demişlerdir. Şüphesiz bu zayıflık vakti hakkındadır. Yani Müslümanların zayıf olduğu zamanlar hakkındadır. İlletiyle birlikte hüküm de döner, değişir. Allah Azze ve Celle 10 kişiye sabrı vacip kıldıktan sonra şöyle buyuruyor. Şimdi Allah sizden yükünüzü hafifletti ve sizde bir zayıflık olduğunu bildi. Sonra deriz ki bize göre bu meseledeki açık naslar muhkemdir. Bunun açıklaması Allah Azze ve Celle'nin Allah bir nefse ancak güç yetirebileceği şeyi yükler kavlindedir. Allah Subhanehu Teala kişiye ancak gücünün yettiği şeyi yüklemiştir. Yine Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun buyurmuştur. Şayet değerli alimlerin zikrettiği şartlara da göre farz edelim ki bahsedilen kimsenin bu yöneticiye huruc etmesi gereksin. Şüphesiz bu bizlere yine vacip olmaz. Çünkü biz bunu izale etmeye, onu ortadan kaldırmaya güç yetiremiyoruz. Mesele ortadadır. Lakin heva sahibini meylettirir. Hevaya doğru meylettirir. Nasıl? Huruç yöneticilere karşı ayaklanmak anlamında. Evet, az önce dedik ki bir kimse Allah Azze ve Celle'nin indirdiğiyle hükmetmesine rağmen, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmesine rağmen Allah'ın indirdiği bu hükmün beşeri başka bir kanundan daha uygunsuz olduğunu düşünürse, beşeri bir kanunun daha layık olduğunu düşünürse o kimse yine kafir olmuştur. Bu sefer ne olmuştur? Ameli zahirde itaat olmuş fakat itikadı sebebiyle kafir olmuştur. İşte bu yüzden bunların arasını ayırt etmemiz gerekiyor. Evet. İnsanlardan birisi isterse hüküm sahipleri dışında birisi olsun. Yani yöneticilerin dışında birisi olsun isterse, İslam'ın hükmünden başka bir şeyi daha layık görürse, ameli olarak İslam ile hükmetse dahi kafirdir. Evet. Asıl olan kalptekidir. Yani bir kimsenin şeriata muhalif bir kanunla Allah'ın kullarına hükmetmesi mutlaka onu helal sayması ve şer'i kanundan daha hayırlı görmesi sebebiyle olur ve o kimse kafirdir. Bu ortadadır. Aksi halde buna kim ihtimal verir? Fakat buna kendisinden daha kuvvetli olan insanlardan korkarak tatbik edemeyenler hakkında ihtimal söz konusu olabilir. Böylece onlara müdahale, yani bir çeşit yaltaklık etmiş olur. Kendisinden korktuğu kimselere karşı. O halde bu yağcı kimse diğer günahları işleyen gibidir. Yani bir fasıktır, günahkardır. Bu konudaki en önemli mesele o yöneticilere huruc etmek gibi, ayaklanmak gibi bir amel ile neticelenen tekfir meselesidir. İşte asıl problem bu. Evet, şayet insanın gücü yetiyorsa Müslümanlara hükmeden kafir yöneticileri tasfiye eder. Bu usta genişlik duyduğumuz şey hakkında elimizde Allah'tan bir delil olan açık küfürdür. Lakin mesele o kadar kolay değildir. O kadar açık değildir. Evet. Tutulması gereken yol nedir o halde? Menheç nedir? Şüphe yok ki sahih olan yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde olduğu, etrafında döndüğü, sahabelerinin her hutbelerinde yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoldur diyerek hatırlattıkları yoldur bu yol. Bütün Müslümanlara ve özellikle de İslam hükmünün iadesine ehemmiyet verenlere vacip olan şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başladığı yerden başlamaktır. Bunu da dilde hafif iki kelimeyle özetliyoruz. Tasfiye ve terbiye. Zira bizler sadece yöneticilerin tekfirini ilan edip sonra da başka bir şey yapamayan o aşırı harcilerin gaflet ettikleri veya bilmezden geldikleri sabit ve köklü hakikatleri biliyoruz. Yöneticilerin tekfirini ilan edip kalacaklar, sonra da kendilerinden veya onlardan sadece fitneler ve mihnetler, belalar sadır olacaktır. Bu son yıllardaki manzara onların da önündedir. Harem olan Mekke'de başlayan fitne Mısır'a sıçramış, seçkin kimseler öldürülmüş, temiz kimseler öldürülmüş, son olarak Suriye'ye yayılmış, sonra hala Mısır ve Cezayir'de olanları herkes gördü. Temiz Müslümanların kanları bu fitneler ve belalar sebebiyle heder olmuş, daha başka pek çok belalara meydan verilmiştir. Bütün bunların sebebi onların kitap ve sünnetin naslarından birçoğuna muhalefet etmiş olmalarıdır. Bunların en önemlilerinden birisi Allah Azze ve Celle'nin Ahzab suresi 21. ayetinde beyan ettiği şu kavlidir. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok anan kimseler için Allah Resulü'nde en güzel bir örnek vardır. Eğer iddia olarak değil, hakikaten yeryüzünde Allah'ın hükmünü ikame etmek istiyorsak, kendilerine karşı durmaya ve savaşmaya gücümüzün yetmediği yöneticileri tekvir ile ne elimize geçecektir? Bununla mı işe başlayacağız, yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başladığı yerden mi başlamalıyız? Şüphe yok ki cevap yine Ahzab suresi 21. ayetidir. Andolsun ki sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikreden kimseler için Resulullah'ta en güzel bir örnek vardır. Lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne ile başlamıştı? İlmin raihasından koklayan herkes kesinlikle şunu bilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkı kabullenmeye istidadının, yeteneğinin olduğunu zannettiği fertleri davet etmekle işe başlamıştır. Sonra nebevi siyerlerden de anlaşıldığı gibi sahabelerden ferdi olarak ona icabet edenler etmiş. Bundan sonra Mekke'de Müslümanlara baskı ve işkenceler uygulanmaya başlamış. Sonra 1. ve 2. hicret emri gelmiştir. Ta ki Allah Azze ve Celle İslam'ı Medine-tül Münevvere'de yerleştirmiş ve güçlendirmiştir. Bundan sonra karşılaşmalar ve Müslümanlar ile bir taraftan kafirler, diğer taraftan Yahudiler arasında çarpışmalar başlamıştır. Öyleyse bizlerin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi insanlara gerçek İslam'ı öğretmekle işe başlamamız mecburidir. Lakin şu an bizim mücerret olarak sadece talim, öğretme ile yetinmemiz caiz değildir. Muhakkak ki İslam'a dinden olmayan ve yüce İslam binasının yıkılmasına sebep olacak pek çok bidatler girmiştir. Bu yüzden davetçilerin İslam'a sonradan giren şeylerin tasfiyesi ile işe başlamaları gerekiyor. İşte bu birinci esas olan tasfiye meselesidir. İkincisi ise bu tasfiye ile birlikte yeni yetişen nesli tasfiye edilmiş, bidatlerden arındırılmış İslam üzere yetiştirmek, yani terbiyedir. Bir asra yakındır kurulan İslami cemaatlere, fikirlerine ve faaliyetlerine bakacak olursak, birçok temiz kanların dökülmesine sebep olacak şekilde zayıf delillerle İslami hükümet isteyerek herhangi bir şey gerçekleştirmeksizin o kadar bağırıp çağırmış olmalarına rağmen onların çoğunun herhangi bir şey elde edememiş olduklarını görüyoruz. Hala kitap ve sünnete muhalif akidelerini, kitap ve sünnete aykırı amellerini, şeriata muhalif başarısız denemelerini tekrar ettiklerini duymaya devam ediyoruz. Evet, İslam davetçilerinden birisi Hasan el-Hudeybi şöyle diyor. Siz İslam devletini kalplerinize kurun ki sizin için yeryüzüne kurulsun. Bu gerçekten güzel bir sözdür ve Allah Azze ve Celle'nin Ra'd suresinin 11. ayetinde beyan ettiği şeyle örtüşmektedir. Lakin maalesef bu hoş cümleyle insanlar amel etmiyorlar. Müslüman devlet kurulması için bağırışmaya hala devam ediyorlar. Fakat bir fayda, bir sonuç ele geçmiyor. Muhakkak ki Müslüman akidesini kitap ve sünnete göre tasih ederek kurarsa, böylece ibadetinin, ahlakının ve gidişatının da ıslah olacağında hiçbir şüphe yoktur. Evet. Yani söylenenleri özetleyecek olursak, anlaşılan meseleler şu şekilde. Küfür, bunu yani Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayan kimsenin yaptığıdır. Ama buna muhalefet ederek onunla hükmeden isyan etmiş olur, fakat kafir olmaz. Zira onu helal saymamıştır. Fakat korktuğundan, acizliğinden veya buna benzer bir sebepten dolayı bunu yapmıştır. Binaenaleyh söz konusu 3 ayetin, yani Maide 44, 45 ve 47. ayetlerinin 3 durumu vardır. Birincisi, Allah'ın dinini değiştirerek Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeden kimse dinden çıkaran büyük küfürle kafir olmuştur. Zira o Allah'ın şeriatını beğenmeyerek kendisini Allah ile birlikte şeriat koyma yetkisine sahip saymıştır. İkincisi, nefsinin hevası ile hükmeden veya korktuğundan yahut buna benzer bir sebepten hükmeden kimse kafir olmaz, lakin fasık olur. Üçüncüsü, taşkınlık ve zulüm olarak hükmeden, bu kimse kanunlar getirmez ama özel bir hüküm getirir. Mesela bir kimseden intikam almak için Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmeder. Buna da zalim denilir. Böylece durumların farklılığına göre vasıflarda değişiklik arz eder. Evet, tekrar edelim. Mühim olanı ameli olarak istihlal edilmesi değil, yani herhangi bir günahın işlenmesi değil, kalben onun helal sayılması insanı küfre sokar. Evet, Allah'ın indirdiğiyle yönetilmeyenler, şimdi yönetilmeyenler, yani halk kısmına gelelim, yönetime karşı tutumlarından dolayı iki kısma ayrılırlar. Yönetenlere tam itaat halinde olan ve onlara içtenlikle uyanlar, ki bunlar da iki kısımdır. Yönetenlerin Allah'ın dinini bozduklarını veya onu tamamen bıraktıklarını bilenler, bunlar bu bilgiye rağmen onlara uyarlar. Onların Allah'ın hükmüne muhalif olarak helal ettiklerini helal, haram ettiklerini haram kabul ederler. Yönetenlere bu şekilde uymak küfürdür. Cenab-ı Hak bunu şirk saymış ve şöyle buyurmuştur. Yahudiler Allah'ı bırakıp bilginlerini, rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı ilah edindiler. Halbuki onlara sadece bir olan Allah'a kulluk ve ibadet etmeleri emredilmiştir. Çünkü ondan başka hak ilah yoktur. O bunların ortak koştukları şeylerden beridir buyurulmuştur. Tevbe suresinin 31. ayeti bu. Sahabi Adi bin Hatim radıyallahu anh şunu rivayet eder. Müslüman olmak için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Boynumda altından bir haç vardı. Kendisi bana ey Adi, bu putu kendinden uzaklaştır dedi ve bu ayeti okudu. Tevbe suresi 31. ayetini okudu. Ben Yahudiler bunlara tapmıyorlar dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara tapmıyorlar ama onların helal ettiğine helal, haram ettiğine haram diyorlar dedi. Evet, Tirmizi tefsir babında rivayet ediyor bunu. Huzeyfe radıyallahu anh'den de bu manada rivayetler var. Huzeyfe radıyallahu anh'den gelen rivayette, ki bunu İmam Taberi tefsirinde rivayet ediyor. Bu ayetin manası soruluyor. Yani Tevbe suresinin 31. ayetin manası sorulduğu zaman şöyle diyor. Yahudiler bilgin ve rahiplerine oruç tutmuyor, namaz kılmıyorlar. Yani onlara yönelerek namaz kılmıyorlar. Fakat bunlar Allah'ın haram ettiği bir şeyi helal veya helal ettiği bir şeyi haram edince Yahudiler de onlara uyuyorlar. Onları ilahlaştırmaları da bu şekildedir. Rab edinmeleri bu şekildedir diyor. Yine Taberi'nin tefsirinde Ebu'l-Aliye'den, Allah rahmet eylesin tabi'in alimlerinden, Ebu'l-Aliye'den rivayetine göre Ebu'l-Aliye'ye şöyle soruluyor. Yahudiler bilgin ve rahiplerini nasıl ilahlaştırdılar? O da şöyle cevap veriyor. Yahudiler Allah'ın kitabında onun emir ve yasaklarını okuyorlardı. Fakat buna rağmen bilgin ve rahiplerinin bu ilahi beyanlara ters düşen hükümlerine uyuyor ve Allah'ın kitabını bir kenara itiyorlardı. Evet, yönetenlerin uydurduğu helal ve haramlara uymakla beraber, yani idarecilerin uydurduğu helal ve haramlara uymakla beraber, burada idareci derken bu bir tarikat şeyhi olur, bir alim olur, bir cemaat lideri olur, bir devlet yöneticisi olur. Bunların hepsini aynı manada düşünün. Onların uydurduğu helal veya haramlara uymakla beraber Allah'a iman eden ve Allah'ın haram ettiğine helal veya helal ettiğine haram demeyenler. Bunlar itikat ve inanç planında değil, amel ve fiil planında yönetenlere uyarlar. Nefis ve şeytana uyan Müslümanların durumu da budur. Bunlar bu uymalarıyla kafir değil, günahkar olurlar. Günahkar olmaları ise kesindir. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İtaat ancak maruf olan, meşru olan şeylerdedir. Buhari cihat babında rivayet etmiştir bunu. Müslüman kişi, diğer bir hadiste, Müslüman kişi hem hoşlandığı hem de hoşlanmadığı işlerde yönetenleri dinlemek ve onlara itaat etmek durumundadır. Ancak günah olan bir şey emredildiği zaman ne dinlemek ne de itaat etmek yoktur. Bunun da estağfurullah. Bunu Buhari cihat babında rivayet etmiştir. Bir önceki söyledim. Yani itaat ancak maruftadır hadisinde yine Buhari ahkam babında rivayet etmiştir. Allah rahmet eylesin. Hafız İbnül Kayyım şöyle der. Bu hadisler gösteriyor ki Günah olan bir işte amirlerine itaat eden kişi günahkar olur. O işi emir üzerine yapmış olması Allah yanında ona mazeret oluşturmaz. Fakat sadece itaat etmekle kişi kafir olmaz. Kafirlik itaatin yanında itaat ettiği yanlışın doğru olduğuna inanmak halinde ortaya çıkar. İbnül Arabi şöyledir. Bu kastedilen Muhyiddin İbn Arabi değil. Ebu Bekir İbnül Arabi. Kafire itaat eden kişi iman ve küfrün yeri olan itikatta da itaat ederse müşrik olur. Fakat fiilde ona itaat etmesine rağmen itikadıyla o fiili kabul ve tasdik etmezse sadece günahkar olur. Evet, ikinci kısım, yönetenlerin doğru olmayan icraatından hoşlanmayan, rıza göstermeyen ve kerih duyanlar, ikrah edenler. Bunlar Allah'ın indirdiğiyle yönetilmemek sebebiyle kafir olmak şöyle dursun, günahkar bile olmazlar. Ancak nasihat etme, ikaz ve uyarıda bulunma ve hoşnut olmadıklarını açıklama gücüne sahip olanlar bunu yapmadıkları takdirde bundan dolayı günaha girerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başınıza bir takım amirler geçecektir. Bunlar bazı işleri doğru, bazılarını yanlış yapacaklardır. Yanlışlarına karşı hoşnutsuzluğunu açıklayanlar sorumluluktan kurtulacaklar, kalben kerihlik duyanlar selamette olacaklar. Fakat rıza gösteren ve uyanlar ne sorumluluktan kurtulacak ne de selamette olacaklardır. Sahabeler, ya Resulallah bu amirlerle savaşmayalım mı diye sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hayır, namaz kıldıkları sürece onlarla savaşmayınız diye cevap vermiştir. Evet, bu hadisten şunu da anladığımızı ifade edebiliriz. Bu tür Allah'ın indirinden başkasıyla yöneten kimselere onların rejimlerinde oy kullanmak da aynı bu hadiste belirtildiği gibi Allah Resulü'nün emri olan onlardan kerihlik duyanlar, onların yönetimlerinden hoşlanmayanlar ifadesinden dolayı oy kullanmamak gerekiyor. Ancak biz oy kullananları da tekfir etmiyoruz. Bunu da altını çizelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diğer bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Benden sonra yanlış icraat yapan amirler olacaktır. Kim onların tarafını tutar, yalan ve yanlışlarını tasdik eder, zulümlerinde onlara yardımcı olursa benim yolumdan ayrılmış olur, benimle ilişkisi kesilir ve Kevser havuzu üzerinde benimle bir araya gelemez. Kim onların tarafını tutmaz, yalan ve yanlışlarını tasdik etmez, zulümlerinde onlara yardımcı olmazsa benim yolumda olur, benimle ilişkisi devam eder ve Kevser havuzu başında benimle bir araya gelir buyuruluyor. Evet, Nesai'nin Beyat babında rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu. Bu konuda geçen hafta söylediklerimizi yanlış anlayıp tekfir anlamında anlayanlara da burada düzeltmemizi yapmış olalım. Evet. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Sorusu olan varsa bir miktar daha burada durabilirim. Eğer sesli olarak sormak isteyen olursa Zafer 06 elde çekilen tesbih bidat mı diyorlar. Bu soru bana mı Zafer kardeş? Şimdi İbn-i Vattah el-Kurtubi'nin El-Bid'e ve Nehyu Anha isimli risalesinde İbn Mesud radıyallahu anh'ten birkaç tarikten gelen bir rivayet var. Orada deniliyor ki İbn Mesud radıyallahu anh böyle boncuk tarzı tesbihlerle zikreden bir kimseye müdahale eder ve onu parçalardı. Yani bunun bir bidat olduğunu belirtirdi diyor. Bu benzer manada yine Darimi'nin rivayet ettiği, Taberani'nin ve Ahmet bin Hanbel'in de rivayet ettiği bir başka hadiste Ebu Musel Eşari radıyallahu anh'ın İbni Mesud'a gelerek Allah'ın reksinden razı olsun işte mescitte yeni şahit oldum, bir durum gördüm demesiyle başlayan rivayette olduğu gibi İbni Mesud radıyallahu anh orada taşlarla zikreden bir kavim görüyor ve sizler bidat çıkardınız diyerek onları ikaz ediyor. Yani bidattir ve bidatler kişiyi ancak Allah'tan uzaklaştırır. Ona hiçbir yakınlık sağlamaz. Sünnet olan ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği üzere parmakların, sağ elin parmaklarının boğumlarıyla tesbihlerimizi yapmaktır. Evet, ezan okunuyor. Tesbihleri bununla yapmaktır ve bu parmaklarında Allah Azze ve Celle katında şahitlik yapacağı beyan edilmiştir. Sesli soru sormak isteyen varsa ben mikrofonu bırakıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah bizden ve sizlerden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Vitir kunutunda eller kalkacak mı? Dua ederken. Şimdi vitir kunutu derken buna bir açıklık getirilmesi gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece Ramazan ayının son 15 gününde vitir namazında kunut yapardı. Kunut sadece vitir namazına has bir durum değildir. Diğer namazlarda da yapılması meşrudur. Bunun yapılacağı yer ise vitirde yapıldığı zaman, yani Ramazan'ın son 15 gününde sünnet üzere yapıldığı zaman Fatiha ve kolayına gelen bir sure okunduktan sonra eller açılarak dua o kunut duasının yapılmasıdır. Amin ecmain. Şimdi ben rivayeti söyledim. Bunun bid'at olduğunu İbn Mesud radıyallahu anh açık bir şekilde ifade ediyor. Evet, bid'at. Bid'at deyince ne anlıyoruz? Bid'atler kişiyi ancak Allah'tan uzaklaştıran şeylerdir. Her bid'at sapıklıktır. Evet, eseri oraya yazdı. Tesbih elin boğumu ile çekilir. Sünnet olan bu. Evet. Evet, başka sorusu olan var mı? Evet. Mesela 100 defa Subhanallah demek istiyorsun. O zaman da mı elinle çekilmeli? Ben sadece sünnette geleni söylüyorum. Yani 100 defa Subhanallah demenin zor bir tarafı yok. İlla ki boncuk kullanmaya gerek yok. Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi bir de şunu belirtmek lazım. Eğer şimdi Usudül Harp Nikli kardeşimiz 100 defa Subhanallah demeyi örnek verdi. Bu hadislerde gelen bir sayı. Yani Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi lazim diye kim 100 sefer söylerse günde günahları deniz köpüğü kadar olsa bile bağışlanır şeklinde geliyor rivayet. Bunun dışında zikirlere sayı belirtmek bid'attir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işte şu kadar şu ismi, şu zikri, şu sayıda yapacaksınız diyen bir nakil olmadan işte sen 1000 defa hu çek, 1000 defa ya vedud çek gibi sufilerin yaptığı tarzda zikir şekilleri bid'attir. Allah Resulü'nün sünnetinde böyle bir şey yoktur. Allah Resulü'nün sünnetinde en fazla zikir sayısı zaten 100 defa olarak geliyor. Bunu da çekmek çok zor değil. Yani el ile. Yani ben bunu işte 100'den eksik yaparsam, 100'den fazla yaparsam diye endişe etmeye de gerek yok. Eserini de oraya yazdığı gibi zaten Allah sayar. Evet, mikrofonu bırakıyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatı. Esselamu Aleyküm. Şimdi sorular okumaya çalışıyorum. Geçen biri Mısır'da bir alime sormuş, o cevaz vermiş galiba, o yüzden sordum. Şimdi gelen naslar ortada, o yüzden başka birisinin cevaz vermesine veya fetva vermesine ihtiyacımız yok. 70 bin kelime-i tevhid hikaye mi? Ben bu 70 bin kelime-i tevhid, ha bu hadis olarak mı geliyor Şahid abi? Hiç hatırlamıyorum ben. Eller yüze sürülür mü konusuna gelince, ellerin şimdi duada elleri kaldırmak meşru umumi olarak, ama özellikle namazların arkasında elleri kaldırıp dua etmek meşru değil. Sünnette böyle bir uygulama yok. Ama bunun dışında istediği zaman kişi ellerini de kaldırıp dua edebilir. Fakat elleri yüze sürmek sahih bir rivayette gelmiyor. Tirmizi'de ve Ebu Davud'da iki tane rivayet var. Her ikisi de aynı kişi, aynı zayıf raviye dayanıyor bu rivayetlerin. Dolayısıyla bir ilim ifade etmiyor. Elleri yüze sürmek o yüzden meşru değil duadan sonra. Sadece gece yatarken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın muavizeteyn okuduktan sonra bütün vücuduna meshettiği var. Yani sadece yüzde değil zaten orada. Bütün vücudunu meshediyor. Onun dışında elleri yüze sürmenin meşru olduğu başka bir dua bilmiyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Evet, namaz sonunda elleri kaldırmak caiz midir meselesini herhalde söyledik. Buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Başka birisini okuyunca, evet, Eser abi, devam edin. O kişiye tükürmek veya üfürmek nasıl olur? Bildiğim kadarıyla, yani hatırladığım kadarıyla diyeyim, başkasına tükürme, yani böyle okkalı bir şekilde tükürme değil de üfürme tarzında. Bunu meşru, yani hadiste geliyor. Yani suya okuyup içilmesi de aynı şekilde meşru. Fakat burada okunan şeyin meşru olması önemli. Bu yanlış değil. Bir de şu hususu aydınlatalım inşallah. Bir kimseden rukye istemek, yani kendisine işte benim başım ağrıyor, bana bir okuyuver demek meşru değil. Bu caiz değil. Ama bir kimse işte bir kardeşimiz başım ağrıyor dediği zaman senin ona o istekte bulunmadan dua etmen meşru. Ukaşe bin Mihsan hadisinde bu detay geliyor. O şefaat edecekler hadisinde Ukaşe seni geçti diye geliyor ya hadis. O hadiste bu ifade ediliyor. Şimdi Dolunay kardeş, bunun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a has bir özellik olduğunu belirtmek için delil olması lazım. Yani bu konudaki rivayetler umumi geliyor. Yani bunu has bir özellik olarak ifade etmek için delil lazım. Nitekim sahabelerden de bunu uygulayanlar var. Kadınların namazda ezan okuması konusunu açıklar mısınız? Kadınlar kendilerini namahrem olanların duyamayacağı bir yerde ezan okuyabilirler. Meşrudur ezan okumaları. Şimdi Şahit abi, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan kalıp ifadeler şeklinde gelen zikirler yüzden fazla değil dedim. Yani bir sahih rivayet geçer elinize. Bir yerde görürsünüz bu yüzden fazladır. Ben bildiğimi söyledim. Yoksa işte yüzü geçerse şey olur, bidat olur gibi bir ifade anlaşılmasın. Evet. Dolunay kardeşin dediğini destekleyen Huneyn günü bir olay var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tükür tükürmez. Hepsi onun tükürüğünü kapışmış. Bu da onun özel bir durum değil mi hocam? Yani bu teberrükle alakalı bir şey. Yani teberrük de ona özel bir durum. Yoksa başkalarının tükmüğüyle teberrük etmek tabii ki yanlış yollara kapı açacak bir şey. Allah razı olsun. Yani bir kimse işte sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tükürdüğü zaman veya abdest aldığı zaman onun artıklarını veya saçının kıllarını kestirdiği zaman kapışıyorlardı, birbirleriyle yarışıyorlardı hadisini tutup da işte bizim şeyhimiz de Allah Resulü'nün varisidir diye yorumlayacak olursa işte bu yanlış bir yorum olur. Allah cümlemizden razı olsun. Evet, Şahit abi mikrofon istiyor. Buyurun inşallah. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Cümleten hayırlı akşamlar. İki gün önce Kur'an hakkında bir şey izlemiştim. Soru sordum abilere ama maalesef daha da cevap alamadım. Allah razı olsun, Musa'yı kaydetmiş ama ondan aldığım kayıtları dinleyemedim maalesef. Musa hocam, Kur'an'la ilgili bir soru var. Kur'an hakkında bazı bilgiler verdiler. Konu biraz bilgi verir misiniz? Anlamı değişiyorsa ve bu tecvidin de sonradan eklendiğini söylüyor. Artı tecvidli okunması için peygamberimizin tavsiyesi olduğunu duymuştum. Bu konuda bir açıklık getirirseniz sevinirim. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Soruyu tam olarak anlayamadım. Şimdi Kur'an okunmasını ortadan kaldıracaklar. Şimdi tecvid konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ulaşan net, sahih bir rivayet bilmiyorum. Sadece Ebu Naim'in hilyesinde Kur'an'ın tecvidini, irabını ve tecvidini öğreniniz tarzında zayıf bir rivayet var. Ben bilmiyorum yani bu konuda. Fakat sana da iyi akşamlar Tevhid kardeşim. Şimdi tam olarak sorunuzu ben anlayamadım. Yani mealler ile tecvid arasındaki ilişkiyi mi kastediyorsunuz Şahit abi? Şimdi meallerde tecvid söz konusu olmaz. Yani ona bir değişikliğe sebep olmaz. Çünkü kelimelerin kökleri önemlidir. İrabı önemlidir. İrab da tecvidle alakalı bir şey değil. Tecvidden farklı bir şey. Tecvid meddin nerede yapılacağı, kasrın nerede yapılacağı, işte gunnenin nerede yapılacağı, bu gibi konulardan ibaret. Kur'an'ı teganni ile okumak, yani Kur'an ile teganni etmeyen bizden değildir hadisinde ifade edilen şey, Kur'an ile yetinmeyen bizden değildir. Yani onu kendisine yeterli görmeyen, bunun yerine başka bir şeylere yönelen kimse bizden değildir anlamında anlamak mümkün. Bunu bu manada yine Allah Azze ve Celle Kur'an'ı teganni ederek okuyan, yani güzel sesiyle okuyan kimseyi Allah Azze ve Celle aynı bir adamın şarkıcı cariyesini dinlemesi gibi kulak verir, dinler mealinde bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'ndayken yediği etin ne olduğunu, bir de ölümünde bu yediği etin hatırına gelmesinin nedeni nedir? Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat etmek üzereyken söylediği söz şu: Hayber günü yediğim zehirli etin acısını hala hissediyorum, ciğerlerim çekiliyor gibi oluyor diye buyuruyordu. Yani bazı alimler, mesela bunlar arasında İbn Mesud radıyallahu anh de vardır ve bunu yeminle söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şehit olmuştur diyor. Yani Hayber'de zehirlenmesi sebebiyle ölmüştür. Dolayısıyla şehit olmuştur diyor. Kadın kocasından habersiz sadaka verebilir mi? Verirse de ne hallerde? Kadın kocasından habersiz kendi malından sadaka verir. Kocasının malından ise onun izniyle verir veyahut da onun izin vereceğini tahmin ediyorsa, buna herhangi bir itirazda bulunmayacağını biliyorsa verebilir. Evet, Eser abi el kaldırıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Allah sizden de razı olsun. Şimdi benim anladığım kadarıyla Şahit abinin sorduğu şey, yani tecvid kaidelerinin uygulanmasıyla anlam değişir mi değişmez mi meselesi. Anlam değişmez çünkü galat okumalar, yani tecvide uygun olmayan okumalar, lahin yapmak, bu tür şeyler daha çok okumayla ilgilidir. Yani sesin çıkışıyla, fonetikle ilgili şeylerdir. Fakat yazılı olarak metinlerde, meallerde bu yanlışlık olmasına bir ihtimal yok. Sadece ayetlerin mealini verirken vurgularda insanlar farklı tercihlerde bulunabilir. Mealleri farklılaştıran şey bu. Başka bir şey bilmiyorum. Yani bir de Allah Azze ve Celle'nin herhangi bir kelimeye yüklediği manayı bilmemekten kaynaklanan veyahut da Allah Azze ve Celle'nin, mesela Ebu Said Hoca'nın üzerinde durduğu bir şey vardır. Rab kelimesinin yerine Allah kelimesini kullanarak tercüme edenler gibi. Bunun gibi meal ile ilgili arızaların tecvidle doğrudan bir alakası yok. Ama tecvidin kaidelerine gelince aynı. Hadis usulünün, fıkıh usulünün, tefsir usulünün, cerh ve tadil ilminin ses yok mu? Heh. Cerh ve tadil ilminin kaidelerinin sonradan ihtiyaca binaen, zaruretten dolayı ortaya konulduğu gibi tecvid kaideleri de bu ihtiyaçlardan böyle bir sınıflamaya gidilmiştir. Eseri abinin dediği gibi işte idgam, izhar, ihlab gibi terimler tecvitte sistematik hale getirilmiştir yani. Harfleri yerinden çıkaramayanlar Kur'an'ı nasıl okumalı? Şimdi harfleri yerinden çıkaramayanlar mümkün mertebe bunların mahreçlerini öğrenmeye çalışmak zorunda. Bu kimse imam olmamalı. Fakat kendi okuduğu zaman namazında namazı geçerlidir. Fakat en kısa zamanda bu kusuru gidermeye çalışması da zaruridir yani. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Siz de Allah'a emanet olun. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. İstihare namazının sünnette yeri var mı? Birisinin hakkında bir olay hayırlı mı değil mi diye namaz kılınır mı? Görülen rüya ile hareket etmek doğru mudur? Şimdi istihare namazı sünnette var. Tavsiye edilmiş bir namazdır. Cabir radıyallahu anh'den sahih bir yolla geliyor. Lakin buna da bir takım bidatler karıştırılmıştır. Nitekim o bahsi geçen hadiste İşte rüyanda kırmızı ve siyah görürsen şerlidir, yeşil ve beyaz görürsen hayırlıdır gibi katmalar aslı olmayan eklemelerdir. Yani rüyayla bir alakası yok istihare namazının. İstihare namazı meseleyi Allah Azze ve Celle'ye havale etme namazıdır bir şekilde, bir tür. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Nadi Ali Şii galiba. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed ve accil ferecuhum. Onların kurtuluşunu acele ettir Allah'ım. Evet. Evet. Başka sorusu olan kardeşimiz var mı acaba? Kur'an'ı PC veya imamlar arkasından takip ederek hatim yapılabilir mi? Tabii kendi okuması olduktan sonra yapabilir. Yani sadece gözün takibi değil de okuması ile hatim yapabilir. Yani dilini hareket ettirmesiyle. Kur'an'ın harekelenmesi tam emin değilim ama sahabelerden sonraki dönemde oluyor bildiğim kadarıyla. Hatim duası var mı? Allah cümlemizden razı olsun. Hatim duası bildiğim kadarıyla yok. Yani musafların arkasına yazılan o geniş dua Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan veya sahabelerden herhangi birisinden rivayet edilmiş değil. Tabii ihtiyaca binaen oldu. Çünkü şöyle bir durum vardı. Sahabelerin döneminde Arapça metinler hareketsiz olarak gayet net anlaşılıyordu. Fakat bir takım fitneler çıktıktan sonra yani Arap olmayanların İslam'a girmesinden veyahut da Kureyş kabilesinden olmayan kimselerin İslam'a girmesinden sonra bu kelimelerin farklı manaları da gündeme girdi. Farklı harekelendirilmeleri de gündeme girdi. Dolayısıyla bir örnek verecek olursak mesela Osman radıyallahu anh ile ilgili bir dönemle şöyle bir şey anlatılır o dönemle ilgili olarak. Osman radıyallahu anh bir mektup gönderir ama bu mektuptaki ifade hareketsiz ifade olduğu için tam zıttı anlaşılabilecek bir harekelendirmeyle karşı taraftan yanlış anlaşılır ve fitne patlak verir. Bunun gibi bir takım zaruri sebepler de bu şeyin etkeni, amili yani harekelendirme işlemini. Kur'an'da hikmet çok geçiyor. Tam olarak manası nedir? Kur'an'da hikmetin manasını daha önce sünnetin vahiy oluşu ile ilgili delillerimizi serdettiğimiz sohbetimizde işledik. Web sitemde de o sohbetin linklerini verdim. Oradan indirip dinleyebilirsiniz. Her imamın arkasında da Fatiha okumak lazım mı hocam? Şimdi imamın arkasında Fatiha okumak farz. Yani Fatiha'yı okumayanın namazı batıldır. Namazı geçersizdir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir hadiste sizler benim arkamdan okuyor musunuz? İmamın arkasında sadece Fatiha'yı okuyun, başka bir sure okumayın buyurarak Fatiha okumanın imama uyan kimse için de vacip olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Ümmetime zor gelmeyeceğini bilsem yatsıyı ertelemelerini emrederdim. Gecenin yarısı nasıl hesaplanmalı bu hadise göre? Şimdi gece akşam vaktinin girmesinden itibaren yani güneşin batmasından itibaren fecrin doğuşuna kadar olan kısımdır. Bu kısım üçe bölünür. İlk üçte biri, gecenin ilk üçte biri olur. Yani akşam namaz vakti de bu gecenin ilk üçte biri vaktine dahildir. Orta üçte biri vardır ve son üçte biri. Yani teheccüd namazının ve dua etmenin en faziletli olduğu vakit olan son üçte bir de böyle hesaplanır. Bu hal, şu durumda akşam vaktinin girmesiyle sabah vaktinin girmesi arasındaki saati ikiye böldüğümüz zaman tam gece yarısı ortaya çıkmış olur. Bu hesaplamaya göre de tahminen işte saat 12 gibi gece yarısı olmuş oluyor. Yani saat 12'den 12 gibi o civardan sonrasına yatsıyı da ertelemek mekruhtur. öyle diyor kendileri diye birisinden bahsediyorsun ama birisinin sorusunu mu kopyalıyorsun kardeş? Fatiha imamın arkasında iken de yalnız başına kılınırken de okunması farz. Hadisler bu şekilde geliyor. Fatiha'yı okumayanın namazı yoktur buyuruluyor. Evet. Evet, İmam Cehri okusa bile bu konuda alimler arasında meşhur bir ihtilaf var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte benim arkamda sadece Fatiha'yı okuyun hadisini sessiz okunan bir namazda buyurmuştur diyerek bazı alimler öyle istidlal ediyorlar ve imamın arkasında okumayın, imamın okuduğu da sizin okuduğunuz yerine geçer gibi hadisleri delil getiriyorlar. Alimler arasında, selef alimleri arasında bu konuda bir ihtilaf var. Ama bizim tercih ettiğimiz görüş cehri okusa bile, yani cehri okunan namazlarda bile, yani gece namazları dediğimiz sabah, akşam ve yatsı namazlarında İmam Cehri okusa bile Fatiha'yı okumak gerekir. Bu sabah namazında olmuş. Hocam bunun eğer bu şekilde tasrih getiren bir rivayeti varsa sizden alayım inşallah. Bu önemli çünkü. Tamam inşallah. Allah razı olsun. Evet. Amin derken sesli demek gerekiyor. Yani İmam Cehri okuduğu zaman cuma namazı, sabah namazı, gece namazı, yani bayram namazı gibi cehri okunan namazlarda İmam veled dallin dediği zaman hem kendisi hem de ona uyanlar sesli olarak amin derler. Sahabeler de böyle yaparlar ve mescit inlerdi diyor. Arı uğultusu gibi mescit inlerdi diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ve Yahudilerin de Müslümanlara en çok haset ettikleri şeylerden birisi amindir. Şeytanın ve Yahudilerin Müslümanlara haset ettikleri şeylerden birisi te'min, yani amin demeleridir. Cehri ne hocam? Anlayacağımız tarzda bize anlat. Cehri sesli demek. Cehren yüksek sesle, açıkça demek. İslam garip başladı, garip bitecek. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? İslam, evet. İslam garip başladı, tekrar garip haline dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Kimdir o garipler diye sorulduğu zaman? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanların sünnetlerden ifsad ettiklerini hayata geçirenlerdir, ihya edenlerdir buyruluyor. Birkaç varyantı var bu hadisin, değişik lafızlarla gelen hali. İnsanlar bozulduğu zaman istikamet üzere olanlardır gibi. Bu hadis bize şunu gösteriyor. Nasıl ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin daveti bölgesel olarak başlamış, bir azınlık olarak başlamış, zayıf, aciz kimselerin İslam'ı kabul etmesiyle başlamış, güçlüler hep Müslümanlara zulmetmiş, çoğunluk müşriklerden ibaret bir şekilde başladıysa, İslam'ın son dönemlerinde de bir takım sünnetler unutulacak, onların yerine bidatler ikame olunacak. Nitekim biz bu açıklamayı diğer bazı rivayetlerden anlıyoruz. Mesela bunlardan birisi Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Allah'a yemin olsun öyle bidatler yerleşecek ki bunlar reddedildiği zaman sünnetler reddedilmiş gibi halk isyan edecek diyor. Yani işte bidatlerin bu şekilde yerleşmesi, insanların din diye bir takım aslı astarı olmayan şeylere sarılması, ona itikad etmesi ama sahih sünnette gelenler de açıklandığı zaman bunlara var güçleriyle karşı çıkmaları, sapık görmeleri İslam'ın garipliğindendir. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Tabii. Yani biz bunu günümüzde diyoruz ama bizden asırlarca önce alimler işte İslam garip olmaya başladı diye ta tabiin döneminden itibaren bunu söylüyorlar. Evet, Taceddin Hoca Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'ten şöyle dedi. Bir sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasındaydık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okurken kıraati ona ağırlık verdi. Namazdan bitince cemaate hitaben zannedersem sizler imamınızın arkasında Kur'an okuyorsunuz. İmamın arkasında yalnızca Fatiha okuyun buyurdu şeklindeki hadis. Ben bu rivayeti işte sabah namazı ifadesini hatırlayamadığımdan o ihtilaftan bahsettim. Eğer bu rivayet sahih ise hadiste geldiği gibidir. Evet. Allah razı olsun. Evet. İnşallah ben mikrofonu bırakayım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Kayda başladık. Eski cahiliyet bölümünde kalan akrabalar sen namaz kılıyor. Ayrıca diyorlar ki ya Rabbi Hacı Bektaş'ı benim hürmetine, benim günahım başta, ya Rabbi onun için Allah'ın hürmetine, ya Rabbi onu durma, üç derin, beş derin, yedi derin, sayıyorlar da sayıyorlar. En azından yani ben şunu öğrenmek istedim, arkadaş diyorlar, tamam diyorlar, peygamberimiz hürmetine neden olmaz, olmaz diyorlar. Yani buradaki kişilerde bazı arkadaşlar bunu öğrenmek istiyorlar, veya tekliğe, türbe hürmetine, yani ne bileyim bu Hacı Bayram'dan örnek vereyim. Hacı Bayram'ın hürmetine, Peygamber Aleyhisselam en son çıkıyorlar diyorlar ki Allah'ın isimlerinin 99 Esma'nın hürmetine mi de olmaz kardeşim diyorlar. Kendilerde burada siz cevaplarsanız çok güzel olacak. Abdullah Hocam, selamun aleyküm diyorum. Eyvallah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Şimdi bu önemli bir husus. Konuya geçmeden önce bu Esma-ül Hüsna meselesini açıklayalım. Allah Azze ve Celle'nin isimleri ve sıfatlarıyla tevessül etmek meşrudur. Sahih hadislerde bunun delili vardır. Diğer türüne, meşru olmayan türüne gelecek olursak şöyle diyebiliriz. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 22. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'a benzerler uydurmayın. Siz bunu bilirsiniz. Herkes Allah'ın benzerinin olamayacağını bilir. Bu yüzden kimse onun heykelini yapamamıştır. En büyük hastalık Allah ile ilişkiyi aracılarla kurmaya çalışmaktır. Allah'a dair sayısız delil olduğu halde aracılarla ilgili hiçbir delil yoktur. Buna inananların tek dayanağı atalarına dayandırdıkları haberlerdir. Allah tek olduğu halde aracı olacağına inanılan şeyler sayısızdır. Her topluluk kendi hayaline göre farklı aracılar uydurur. Bu onları şirke sokar çünkü bu aracıların Allah'a ait bazı özelliklere sahip olduğu varsayılır. Allah'a yakın bilinir bunlar ve Allah'tan önce onlara köle olunur. Allah kral, onlar da onun yakınları gibi görülürler. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. İyi bilin ki saf, halis din Allah'ın dinidir. Allah ile kendi aralarına koydukları velilere tutulanlar derler ki biz onlara başka değil sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye kul oluruz. Aracıların değişmesiyle dinlerin de adı değişir. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı, Kutsal Ruh'u, Meryem'i, havarileri ve kilise babalarını, Taoistler, Tao Yin Yang ve benzeri kimseleri, Mekkeli müşrikler ise Allah'ın kızları diyerek bazı melekleri aracı sayıyorlardı. Onların putlarını yapıyorlardı. Lat, Uzza ve Menat Mekke'nin meşhur putlarıydı. Allah'ın kızları saydıkları için isimlerini de Allah'ın isimlerine benzetmişlerdi. Mesela El-Lat, Allah'ın, El-Uzza, El-Aziz'in, El-Menat da El-Mennan'ın benzeridir. Allah Teala şöyle buyuruyor Necim suresi 19-22. ayetlerinde. Gördünüz değil mi El-Lat'ı ve El-Uzza'yı? Diğer üçüncüsü El-Menat'ı. Erkek size dişi ona öyle mi? O halde bu haksız bir paylaşımdır. Aleykümselam ve rahmetullah. İslam aracılığı kesin olarak reddeder. Kaf suresinin 16. ayetinde Allah Azze ve Celle, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından da yakınız buyuruluyor. Allah şah damarından yakın olduğuna göre araya aracı giremez. Öyle olsa insanlar önce ona kul olurlar. Çünkü aracı memnun olmazsa işlerini görmez. Mesela biri belediye başkanı ile olan işlerini bir kişi aracılığıyla yürütse, onun için belediye başkanı artık odur. Onunla ilişkilerini iyi yürütür ki o da belediye ile ilgili olan işlerini daha güzel yürütsün. Bütün peygamberler insanları Allah'tan başka bir şeye kul olmamaya çağırmışlardır. Allah'tan başkasına kul olmamak için de Allah ile araya kimseyi sokmamak gerekir. Müslümanlar yalnız Allah'a kul olur ve hürriyetin, özgürlüğün doruğuna ulaşırlar. Allah yarattığı ve her şeyini temin ettiği insanın başkasına da kul olmasını affetmez. Nitekim Nisa suresinin 48. ayetinde şöyle buyurmuştur. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında olanı dilediği kimse için bağışlar. Ali İmran suresi 79. ayetinde hiçbir insanın hakkı yoktur ki Allah ona kitap, doğru bilgi ve peygamberlik versin. O da tutsun halka, Allah'tan önce bana kul olun desin. Onun diyeceği şudur. Kitabı öğrettiğinize ve okuduğunuza göre katıksız olarak Rabbe kul olun. Evet, Allah ile insan arasına aracı koymayı kabul etmeyen tek din İslam'dır. İslam çizgisi dışında olanlar kendilerini aracılara göre isimlendirirler. Burada Hac suresinin 11. ayetinden 16. ayetine kadar olan bölümleri hem birbiriyle hem de diğer ayetlerle ilişki olduğundan bu ilişki yarağını bir görelim. 11. ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. İnsanlardan kimi Allah'a sınırda kulluk eder. Eline bir imkan geçse rahatlar, başına bir sıkıntı gelse yüz çevirir. Böylesi dünyayı da kaybeder, ahireti de. Apaçık kayıp budur. Evet, her Müslüman bu dünyada imtihandan geçirilecektir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 155-157. ayetlerinde sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz eksiltme ile biraz ağır bir imtihandan geçireceğiz. Bundan kaçış olmaz. Sen sabır gösterenlere müjde ver. Onlar başlarına bir sıkıntı geldiğinde şöyle derler. Biz zaten Allah'a aitiz. Nasıl olsa ona döneceğiz. Onlar üzerlerinde Allah'ın verdiği olgunlukları ve bereketi taşırlar. Yola gelmiş olanlar işte onlardır. Evet, başına gelen sıkıntıya katlanamayan kişi ondan kurtulmak için Allah'a yakın gördüğü birinin ruhaniyetini aracı koymaya çalışır ve yoldan çıkar. 12. ayet bunu ifade ediyor. Hac suresi 12. ayet. Allah'ın yakınından kendisine zarar vermeyecek ve yarar da sağlamayacak şeyi yardıma çağırır. İşte bu pek derin bir sapıklıktır. Bakın ayetin ifadesi ne kadar açık. Çevremizdeki Müslümanlar da böyle durumlarda işte Zafer kardeşin söylediği gibi Eyüp Sultan'a, Hacı Bayram gibi bir takım türbelere koşarlar. Onları Allah'a yakın gördüklerinden, ruhaniyetinden yardım isterler. Halbuki bunlar ölmüş kimselerdir. Bizi duyamaz ve cevap veremezler. Kıyametten önce onlarla görüşme imkanımız yoktur. Allah Azze ve Celle Ahkaf suresinin 4-5. ayetinde o ayete de geleceğiz Zafer kardeş. Ahkaf suresi 4-5. ayetinde şöyle buyuruyor. De ki baksanıza Allah'ın yakınından neyi çağırıyorsunuz? Gösterin bana onların yeryüzünde yaratmış oldukları ne vardır? Yoksa onların göklerde bir payı mı bulunuyor? Bu konuda bana bundan önce gelmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin bakalım. Eğer doğru sözlü kimselerden iseniz. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah'ın yakınından kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek kimseleri yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Oysa ki bunlar onların çağrısının farkında değillerdir. Evet. Allah Azze ve Celle bu kadar net beyan ediyor bunu. Bu şahıs daha sonra Allah'a yakın bildiği bir din büyüğünü araya koymaya çalışır. Ona bağlanıp manevi yardımını almak ve sıkıntıdan kurtulmak ister. İşte devamında 13. ayette, yani Hac suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Zararı yararından yakın olan kişiyi de yardıma çağırır. O ne kötü bir yardımcı ve bu ne kötü bir cemaat üyesidir. Halbuki yardım istediği kimse de zaten yardıma muhtaçtır. Bu konuda Allah Azze ve Celle A'raf suresi 197. ayetinde onun yakınından çağırdıklarınız kendilerine yardım edemezler ki size yardım etsinler. İsra suresinin 56-57. ayetlerinde De ki Allah'ın dışında kuruntusunu ettiklerinizi çağırın bakalım. Onlar sıkıntınızı ne gidermeye ne de bir başka tarafa çevirmeye güç yetirebilirler. Çağırıp durdukları bu şeyler de Rablerine hangisi daha yakın diye vesile ararlar. Rahmetini umar azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı cidden korkunçtur. Evet, bu şahıs aracı yaptığı din büyüğünün cemaatine girer, ona kul olur, hediyeler, adaklar sunar, huzurunda saygıyla eğilir ve şirke düşer. Eline bir şey geçmeden en büyük zarara uğrar. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Yasin suresinin 74-75. Ayetlerinde. Belki kendilerine yardımları dokunur diye Allah'ın yakınından tanrılar edindiler. Ama onların yardıma güçleri yetmez. Oysa ki kendileri onlar için hazır askerdirler. İnsanların çoğu olağanüstü saydıkları bir kısım varlıkları ata ruhlarını, bir de Allah'a yakın bildikleri kişileri araya koyarak isteklerini Allah'a ulaştırmaya ve kabul ettirmeye çalışırlar. İşte bu İslam ile batıl inançları ayıran temel farktır. Az önce okuduğum Hac suresinin 11, 12 ve 13. ayetleri bu yola giren bir Müslümanın pek derin bir sapıklığa düşmüş olacağını, hem dünyayı hem de ahireti kaybedeceğini bildiriyor. İşte asıl apaçık kayıp budur. Evet. 14. ayette, Hac suresinin 14. ayetinde Allah iman eden ve salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Allah dilediğini yapar buyuruyor. Bunlar sıkıntılar karşısında yüzüstü geri dönmeyip sabır gösterenlerdir. Bu zor bir iştir ve Allah Azze ve Celle Lokman suresinin 17. ayetinde bir gün Lokman oğluna demişti ki yavrum namazı sürekli kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındır ve başına gelene sabret. Çünkü bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Evet, Zafer kardeş namaz da kılıyor. Bu kimseyi ben şimdi şirk demeyeyim diyor. Şimdi bir kimse namaz kılsa bu ona her türlü şirki koşmasına bir ruhsat vermez. Allah iki tanedir dese mesela çok açık bir ifadeyle Allah iki tanedir dese ama namaz kılsa bir faydası olur mu? Olmaz. Şirk koşanın bütün amelleri bilakis batıl olur. Evet, devam edelim. Hac suresinin 15. ayetinde kim Allah'ın kendisine dünyada ve ahirette yardım etmeyeceği kanaatine varmışsa bir sebebe tutunup göğe, Allah'a yönelsin. Diğer ilişkiyi derhal kessin. Baksın ki bu yol kendini bunaltan şeyi gerçekten giderecek mi yoksa gidermeyecek mi? 16. ayette işte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirmişizdir. Şüphesiz Allah isteyeni yola getirir. Evet, söz edilen kişinin aracılarla Allah'ı ikna çabaları başarısızlıkla sonuçlanmış. Bu onu bunalıma sokmuş ve korumasız bırakmıştır. Aslında o her şeyin Allah'ın elinde olduğunu da biliyor. Allah Teala şöyle buyuruyor. Desen ki gökten ve yerden size rızık veren kim? Ya da işitmenin ve gözlerin sahibi kim? Kimdir o diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran? Ya her işi çekip çeviren kim? Onlar Allah'tır diyeceklerdir. De ki öyleyse hiç sakınmaz mısınız? İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah budur. Hakkın ötesi sapıklık değildir de nedir? Nasıl da çevriliyorsunuz? Evet, Yunus suresinin 31-32. Ayetleri bunlar. Sıkıntı geçmeyince Allah'tan kendisine dünyada ve ahirette de yardım görmeyeceği kanaatine varır. Allah sonsuz merhametiyle şöyle demiş oluyor. O yanlış yolları bırak, emrime uy ve doğrudan bana yönel. Bunalımdan çıkıp çıkmayacağını o zaman gör bakalım. Evet. Zafer kardeşin söylediği gibi işte Allah vesile arayın diyor ayetini delil getiriyorlar. Bu okuduğum ayetlerde es-sebep kelimesi geçiyor. Aracı, vesile, vasıta anlamındadır bu. Müslüman Allah ile arasına aracı koymaz çünkü o kendisine, Allah Azze ve Celle kendisine şah damarından daha yakındır. Ama Müslümanın da sarılacağı sebep ve vesileler vardır. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 35. ayetinde ey iman edenler Allah'tan korkun, ona bir vesile arayın. Onun yolunda gayret gösterin, belki umduğunuza kavuşursunuz buyuruyor. Ayetteki vesile elif lamlıdır, yani el vesile şeklinde geliyor. Bunun anlamı bilinen, Kur'an'ın birçok yerinde açıklanmış olan vesiledir. Mesela bir ayette şöyle geçiyor Bakara suresi 153. ayetinde. Ey iman edenler sabır göstererek ve namaz kılarak yardımı isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. 277. ayette Bakara suresinde şöyle buyurulur. Kimler inanmış, salih ameller işlemiş, namazı sürekli kılmış, zekatı vermiş olurlarsa onların Rableri katında ecirleri, ücretleri vardır. Üstlerinde ne bir korku olur ne de üzülürler. leyakta kelimesi, yani diğer ilişkiyi kessin diye tercüme edilen kelime. Çünkü o kişiyi bu hale sokan Allah ile arasına arabulucu koyma çabasıdır. Arabulucu saydığı kişiye Allah'a benzer özellikler yakıştırması gerektiğinden şirke düşer. Şirk bağışlanmayacak bir suçtur. Dolayısıyla o ilişki derhal kesilmelidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında olanı dilediği kimse için bağışlar. Evet, Hac suresinin 11. ayetinden 16. ayetine kadar olan bu bölümler işte bu aracılık meselesini gayet net bir şekilde bizlere açıklıyor. Aslında daha başka pek çok ayetler var bu konuda. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Yukarıda bir soru varmış. O Faruk. Nikahla ilgili bir şey soracağım. Soru gelmedi herhalde. O zaman caminin bazı hocaları buna aracı koymak şirk değil diyorlar. Bu adamların arkasında namaz kılıyoruz. Allah ıslah etsin. Böyle demeyen bir imam bulup onun arkasında kılmak gerekiyor. Yani şirki işlemek gibi şirki meşru görmek de insanı dinden çıkarır. Allah muhafaza buyursun. Böyle bir insanın arkasında namaz kılınmaz. Daha yeni öğreniyorum. O Faruk'un bir sorusu var diye beyan etti ama soru gelmedi galiba. Şimdi geçmişte kıldığınız namazlar sahihtir. Çünkü Allah Azze ve Celle ancak bilinerek işlenen şeyden mükellef tutuyor bizleri. Bilmeden, hata ile, unutarak, yanılarak yaptığımız şeylerden sorumlu tutmuyor. Böyle de bir rahmeti var Rabbimizin. Yine En'am suresi 51. ayeti miydi? Orada da bu mana ifade ediliyor. İmanda istisna ve İslam'da istisnayı açıklar mısınız? Bu da bir katılımcı sorusu. İmanda istisna ve İslam'da istisna. Şimdi imanda istisna gerekli bir şey, İslam'da istisna gerekli bir şey değil. Yani bunu şöyle ifade edelim. İman ve İslam kelimeleri bir arada kullanıldığı zaman iman kalbe ait hususları içerir. İslam ise zahiren azalarla yerine getirilmesi gereken fiilleri içerir. Yani bir kimse İslam'ın emirleri olan azalara yüklediği emirleri yerine getiriyorsa bu kimse kelime-i şehadetten sonra Müslüman ismini alır. Ki kelime-i şehadet de zaten azalara düşen, dile düşen bir vazifedir. Bunları yerine getiren kişi Müslüman ismini alır. İmana gelince iman kelime olarak kalbe müteallik, itikada müteallik şeyleri ihtiva eder. Bu yüzden inşallah müminim demek gerekiyor. Allah katında mümin olduğunu hiç kimse bilemez. Yani evet, sorular birbirine girmeden inşallah. Namaz kılan kadının pantolon giysisinin hükmü nedir? Şimdi kadının pantolon giymesi caiz değil. Sirval geçiyor hadiste. Yani bugünkü manada şalvar. Yani eteklerinin altına şalvar giymeleri tavsiye ediliyor. Ama bunu çok hatalı olarak pantolon diye tercüme ediyorlar ki bu bir cinayettir. Kadının pantolon giymesi caiz değildir. Ev içerisinde dahi, yani kadın kadına bile olsa caiz değildir. Çünkü pantolon kadının avretini belli eder. Kadının kadına karşı avretini gizlemesi de farzdır. Ayrıca erkeklere benzeme olduğundan ve kafirlere benzeme olduğundan teşebbühe de girer. Tabii ona da girer. Hem erkeğe benzeme hem de kafirlere benzeme söz konusudur. Çünkü pantolon dediğimiz şey Fransızların icat ettiği bir giysidir. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Bazı kardeşler pardesü ve çarşaf altına pantolon giydiği zaman avret yerlerini daha güzel örtüyor şeklinde bir yorum yapıyorlar. Eğer böyle bir faydası varsa, çarşafın altından veya pardesünün, dış elbisenin cilbabın altında giydiği eteğin de altına giymesi lazım. Yani o pantolonu her halükarda bir etek ile örtmesi lazım. İbni Hacer el-Askalani kişinin İslam'da istina yapması doğru değildir diyor. Nasıl anlamalı? Kişinin İslam'da kendisini tezkiye etmesi gerekmez. Yani doğru. Yani İslam'da istisna yapılmaz. Yani ben inşallah Müslümanımdır gibi bir ifade kullanılamaz. Ama imanda istisna yapılması gerekiyor. Buna delillerden birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kabirlere uğradığı zaman Esselamu aleyküm ya dâre kavmil müminin, İnşallahu inna bikum lahigun, İnşallah biz de sizlerin aranıza katılacağız sözüdür. İmam Ahmed bin Hanbel bunu imanda istisnaya delil getirmiştir. Biz de sizin aranıza katılacağız. Yani müminler yurduna katılacağız ifadesinde inşallah kelimesini kullanıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da imanda istisnanın delillerinden birisidir. Ama İslam'a gelince İslam'da istisna konusunda İbn Hacer'in söyledikleri doğru. Yani ben Müslümanım elhamdülillah demek doğru bir ifade. İman kardeş, az önce o soruyu cevaplamıştım. Eğer işlemediyseniz tekrar edeyim. Kadınlar arasında, kadınların kendi aralarında pantolon giymeleri yine caiz değildir. Çünkü avretini örtmesi, kadının kadına karşı avreti vardır. Erkeğe karşı, yabancı erkeklere karşı avreti vardır. O yüzden pantolon avretleri belli edeceğinden dolayı kadınlar arasında dahi pantolon giyemez. Ancak üzerinden etek giyerse, pantolonunu da örten bir etek giyerse o müstesnadır. Şimdi anneler ve babaların haberi yok. Yaklaşık imam nikahı esnasında 25 kişiye yakın katılım var. İki bayan ve bir erkeğin şahitliğinde olan nikah caiz mi? Ya da iki erkeğin şahitliğinde olan nikah caiz mi hocam? Allah cümlemizden razı olsun. Şimdi İslam'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin net hadislerinde velisinin izni olmadan evlenen bir kimsenin, bir bakire kadının, bakire kızın nikahı batıldır diyor hadiste. Net bir ifadeyle. Şahitlik kısmı yerine gelmiştir. Yani şu söylediğiniz durumda bir erkek iki kadın veya iki erkeğin şahitliği durumda sadece şahitlik kısmı yerine gelmiştir. Ama velinin izni de şarttır ayrıca. Bu şart yerine gelmediği için böyle bir nikah batıldır. Allah cümlemizden razı olsun. Pantolon giymenin caiz olmadığına dair naz, kadınların erkeklere benzemesini yasaklayan hadis ve kafirlere benzemesini yasaklayan hadis, bunlardan ayrıca kadının kadına karşı avretini de örtmesini emreden hadis. Allah cümlemizden razı olsun inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Size dair geceler. Zaruret varsa ne olacak? Şimdi söylediğiniz durumda, yani nikah meselesinde zaruret diye bir şey yok. Yani şalvar, bol, günümüzde bilinen bir şey şalvar. Yani hadiste geçen sirval. Hadiste sirval kelimesi geçiyor. Sirvalin tanımına bakacak olursanız iç don demektir. Lisanul Araba veya Cemheretul Luga gibi eserlere bakarsanız sirval kelimesi iç donu demektir. Bunu pantolona delil getirmek yerinde bir hüküm olmaz. Herhangi bir isteği için sayıya bağlı olarak tesbih çekmek, mesela 4444 salavat çekmenin hükmü. İslam'da aslı esası olmayan bir bidat. 4444 meselesi. Allah cümlemizden razı olsun. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet, Taceddin Hoca da herhalde Allah giyinik çıplakları sevmez hadisini hatırlatıyor. Yani ahir zamanda giyinmiş fakat çıplak olan kadınlar zikrediyor ve bunların cennetin kokusu çok uzak mesafelerden, 500 yıllık mesafeden içtilmesine rağmen bunlar kokusunu dahi alamayacaktır hadisinde ifade edilen şeylerden birisi. Yani giyinik çıplak demek gerek vasfı bakımından altındakini gösteren incelikli olan ve gerekse darlık bakımından vücut hacimlerini belli eden giyinmedir. Diğer bir hadiste Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde gelen hadiste onları gördüğünüzde lanet edin diyor. Ve onlara namaz kıldıkları namazın kabul olmadığını beyan edin, bildirin diyor onlara. Allah selamet versin, Allah sonumuzu hayır eylesin. Yani kadınların giysileri konusunda çok sınırlar aşıldı. Yani önceki dönemlerde çok ağır ifadeler kullanılabilecek giyim tarzlarına bugün maalesef İslami örtü adı altında meşruiyet verenler var. Şimdi mesela bir hadiste şöyle buyrulur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kadın koku sürünür ve o kokuyu yıkamadan, eserini tamamen gidermeden çıkar, yabancı erkeklerden uğrar geçerse diyor, kokusunu hissettirirse bu şekilde diyor, o diyor zaniyedir diyor. Bugünkü dilimizde daha ağır ifadesi var da ayıp kaçacağından söylemek yerinde olmaz. O kadın zaniyedir diyor. Zina etmiştir diyor. Yani o yüzden tesettür konusunda mümkün mertebe sakınmamız gerekiyor. Cafer abi hemen galeyana geldi. Ses yok mu şu anda? Ben sustum biraz da. Yeni bir soru olmayınca. Tamam inşallah. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının tesettürü noktasında çok ciddi şeyler beyan etmiştir bizlere. Namazda dahi sesinin avret olmasından dolayı namazda dahi tesbih erkeklere, yani namazda imam şaşıracak olursa, hata edecek olursa onu uyarmak için tesbih erkeklere, tasfik yani el çırpmak kadınlara buyuruyor. Yani namaz gibi şeytanın insanları kadın erkek arasındaki ilişkiler bakımından fitneye düşürmesi en uzak olan ortamda dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınların sesleriyle değil de el çırparak imamı uyarmalarını meşru kılıyor. Sesi, giyimi, giyimdeki süsleri, kokusu bakımından mümkün mertebe dikkat etmesi lazım. Zaten dışarı çıkması ayette yasaklanıyor. Yani evlerinde oturmaları asıl olandır, ancak zaruret sebebiyle dışarı çıkmaları, sesleri avret olmakla birlikte ancak zaruret sebebiyle konuşmaları ruhsat verilen hususlardan. Evet, Zafer kardeş. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat, hoş geldiniz. Neyin cevabını istiyorsun? Ha, hocamı değiştireceğiz meselesinde mi? Tabii. Söylediğiniz tarzda itikatları varsa başka bir imam araştırmalısınız. Yani araştırmalı derken imamı tutup da işte senin itikadın nedir diye araştırın diye değil. Eğer itikadını bilmediğin bir imamın arkasına kılmışsan o namaz sahihtir. Ama o imam kendi itikadını, İslam'a uymayan bir itikadını ortaya koyarsa, kendisi açığa çıkarsa, o zaman o imamın arkasında namaz kılmak terk edilir. Cemaat ayrıca farzdır, onu da belirtelim. Cemaati terk etmek de Müslümanın işi değildir. Evet, Ebu Emre hocam, herhalde misafirleriniz yeni gitti, hoş geldiniz. Valla onu yapabiliyorsanız o en güzel olur. Yani bunları gerçekten halk olarak, Müslümanlar olarak bizler, estağfurullah abi, bizler bu sıkıntılarımızı bu Diyanet gibi kuruluşlara iletelim ki layık olan imamları getirsinler. Tutup da insanları şirke yönlendiren, Kur'an ve sünnetle taban tabana zıt olan hususlara yönlendiren kimseleri insanların önüne namaz kıldırmak üzere, insanların dinde itimat ettiği kimseler olmak üzere görevlendirmesinler. Yani siz her ne kadar işte tanıdıklarımız var deseniz de Diyanet o şahsı alacak, başka bir yere görevlendirecek. Yani siz sadece kendi başınızdan sağmış olacaksınız. Sakatlık durumu olmadığı halde mide yanmasından dolayı oturarak namaz kılmanın hükmü. Şimdi zaten oturarak namaz kılmaya ruhsat veren İmran bin Hüseyin radıyallahu anh hadisinde illaki sakatlık diye bir şart yok. Rahatsız olmak, yani ayakta kılamayan, ayakta kılmaya güç yetiremeyen, bu kendisine sıkıntı veren kimse oturarak kılar. Bu şekilde de olmuyorsa yatarak kılar. İmran bin Hüseyin hadisinde onun rahatsızlığı neydi, hatırlayan var mı? İmran bin Hüseyin radıyallahu anh rahatsızlığını beyan ediyor, ayakta kılamadığını. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yani İmran bin Hüseyin radıyallahu anh sakat değildi, onu demeye çalışıyorum. Evet, oldukça uzun durduk biz mikrofonda. Zafer kardeş, son olarak cümlenizi tamamlayın, müsaadenizi isteyelim inşallah. Mikrofonda mı? Tamam inşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Şimdi hadislerde geçen, yani iyi ve fasık, yani salih veya fasık, günahkar olan imamların arkasında namaz kılın tarzında gelen hadisler ve sahabelerden gelen bu manadaki rivayetler Müslümanların halifesi olan imam kastedilerek varid olmuştur. Yoksa kısmi olarak kılınan namazlar, lokal bölgelerde kılınan cami imamları, namaz imamları, mescid imamları değildir burada kastedilen. Müslümanların halifesi, Müslümanların emiri olan, Müslümanların imamı olan imam arkasında ise cuma namazlarını, bayram namazlarını bu imamların arkasında kılmak sünnettir. Yani sünnet olan bu imamların, devlet reislerinin bu namazları kıldırmasıdır. Dolayısıyla bu cuma namazını terk etmeye veya bayram namazını veyahut da Müslümanların cemaatini terk etmeye sebep olacağından Müslümanların halifesinin arkasından namaz kılmayı terk etmeyin diyor. Ta ki onlar kafir olmadığı sürece. Buhari'de gelen başka bir hadiste siz imamların arkasında namaz kılın. Onlar hata ederlerse kendilerinedir. Sizin imamlarınız, sizin namazlarınız geçerlidir buyuruyor. Doğru kılarlarsa yine kendine, hata ederse yine kendinedir. Sizin kıldığınız namaz da geçerlidir buyuruyor. Yani namaz içerisinde imam şahsi olarak yanlış bir şeyler yapar, cemaatin fark etmeyeceği bir şekilde kendi içinden diyelim Fatiha'yı okumaz sessiz bir namazda veyahut da yalan yanlış bir şeyler söyler içinde, bu kimsenin arkasında kıldığın namazdan sen sorumlu değilsin. O sahihtir o namaz. Ama itikadını biliyorsan bu kimsenin fasık olduğunu, yani günahları açıkça çekinmeden işlediğini biliyorsan, bu imamın arkasında kılmak mekruhtur. Yani namaz yine geçersiz değil ama kerahatle birlikte caizdir. Bidat konusuna gelince, eğer itikadında küfür varsa, bidatinden dolayı tekfir edilen bir küfür söz konusuysa, bunu açıkça ortaya koyuyorsa bu kimse, bunun arkasında namaz kılınmaz. Bu ifadeyi kullanırken şuna dikkat edin. Bidat ehli dediğimiz kimse, itikadi bakımdan bidat ehlini kastediyoruz. Yoksa mesela adam tesbih çekiyordur, İşte Kur'an okuduktan sonra sadakallahu lazim diyordur veya zuhri ahir namazı kılıyordur, bidat ehli diye biz bunları kastetmiyoruz. Evet, yaptığı işler bidattir. Ama bidat ehli diye kastettiğimiz şey itikad olarak, itikadi meselelerde bidat olanı kastediyoruz. Tıpkı sünnet ehli dediğimiz zaman işte eli misvak tutan, şalvar giyen, sarık saranları kastetmediğimiz gibi. Bu adamın açık küfrü var, bir de gizliyor. Şimdi o adamın açık küfrüne kim hükmetti? Neyle hükmetti? Bunu bilmek lazım. Tağut zaten adam savunuyor. Yani bu ifadeler böyle rahatlıkla bir çırpıda söylenebilecek sözler değil. Zaten bugünkü sohbetimiz tekfir konusundaydı. Yani sohbeti baştan beri dikkatli dinlemediğinizi anlıyorum Zafer kardeş. Ben bunun kayıtlarını inşallah internet siteme koyacağım. İndirin, tekrar dinleyin. Namazı cem olarak kıldığımızda sünnetleri de mi kılacağız akşam yaz? Hayır, cem yapıldığı zaman sünnetler kılınmıyor kardeş. Yani bu mesele öyle bir konu ki, evet, geç anlıyor olabilir kardeşimiz ama konuyu ta baştan almamız lazım. Zaten konu bir saatlik. Bu konu bir saatlik bir konuydu. İnşallah tekrar dinlerseniz, hangi delilleri getirdiğimizi tekrar incelerseniz meseleye daha net bakarsınız inşallah. Çünkü bir kimseye tağut demek, tağutun hükmünü kabul ediyor demek, kafir demek gerçekten böyle bir çırpıda söylenecek şeyler değil. Sana da hayırlı geceler kardeş. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah razı olsun. Evet. Kaç saat oldu? 2 saat oldu. 2 saatten fazla oldu. Ben müsaade istiyorum. Hakkınızı helal edin. Hatalarımız olduysa Allah'tan af dilerim. Doğruya iletmesini dilerim Rabbimden. Farkına varan kardeşlerimin de uyarmasını temenni ederim. Yaptığımız hatalarda. Allah cümlemizden razı olsun. Allah cümlemizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.